بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله مولانا العظيم. دا الله فضل و کرم مهرباني دا تقریبا شپیتو کالونا دوره تفسیر دوره میراث سلسله دا فضل و کرم دوان دا دی وقت پوری دا دوره تفسیر یو کم 70 زلا عدد پورا شو دا اوس چې شروع شو انشاءاللہ نو دا به 70 زل شي. دا د کال دوره هم چلی دا او د شعبان رمضان بفضله تعالی هم چلی دا دا چې اوس شروع شو دا به 70 زل پورا شي انشاءاللہ. دومره موقع چاته نه ملاویږي. تعالی الله ذه قیوم دانا توانائی دہد ہرنا توانا. دورہ میراث کال کی ہم کی گی مفتی کورس کے بیا شعبان رمضان کی ہم کی گی دوار چلی گی پیو طرز بانے دو وقفے پٹیم کی تقریباً یو کم سل زلا دورہ میراث پورا شوا. اس دادل چی شروع شی نو انشاءاللہ سل زلب پورا شی. وای داسی چی دنیا پو امید سرا خوڑ لے کی گی دا قرآن و دا سنت فقی مسائل و خزمات کئی توفیق با اللہ را کئی موقع با اللہ را کئی دین غٹا موقع نشتے دا محض دا اللہ فضل و کرم دے. دا ځل چې دوره میراث وشي ان قریب شروع کوو به نو دا به انشاءالله سل ځله دوره میراث پوره شي. تیر شوي کال کې صرف د دوره میراث افراد چې وو نیم سوه کسان. دا دوره میراث پاکستان کې په دې ملکونو باندې الله خورا کړه ماشاءالله ماشاءالله. سرد زوف پیرانا سالی سرد بیمارو زوف کمزور تیانا دا سلسلہ روان دا معلوم ادا شوا چی دا دا اللہ پا فضل و کرم کی گی دا دی حالات و موافق من مشورہ دا اکڑا چی طلبا جمع دل یوزے کی چونکہ من دی نزا احپل مکتب کی شروع کن او اوریدن کی پخ شوق محبت سرا چی کم کم زی کی اللہ دی ولا توفیق ور کی. زمان دا دور تفسیر سلسلہ دا سدا دا شپیتو کالونا چی اول منگا مقدمی پتور دا شیخ القرآن رحمه اللہ جواہر القرآن مقدمہ اورو سلور رضی پینزر رضی خواوشا پاغی کی اصول ازدشی قواعد ازدشی دا تفسیر سلسلہ کی آغا اصول آغا قواعد نہایت موزون دی. دل پر بہتر دادا چزد مولا حسین علی رحمہ اللہ میاں والی زلہ میاں والی وا پچران چدا حغول غنی تعارف حکم چه ده ده شیخ رشید احمد گنگوهی رحمه الله پا درس که صفه رستا سنگه واغس بیا ده هغه دنیا که سنگه خور شو سنگه خونده اوکا سنگه مزای اوکرلا چه ده دنیا گتونو گتونو تا خبره او رسیده. نو ده با او آیو تعالی قیوم و دانا توانا یه ده هد هرنا توانا. اما بعد مخی صفاتو کے دا تفسیر جواہر القرآن پنم بانی قرآنی معارف او جا رہا ہے اسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب بانی و محتمم دارالعلوم تعلیم القرآن راول پنڈی نے مرتب اور مدون فرمایا ہے. مولانا موصوف صالحہ سال قدوۃ السالکین رئیس المفسرین حضرت شیخ مولانا حسین علی قدس سره المتوفا یعنی 1362 کی خدمت میں رہے اور ان کے طرز خاص کے مطابق ان سے قرآنی علوم و معارف حاصل کیے اور تقریباً صالحہ سال اپنے شیخ کے طرز پر قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں. اس وقت پاک و ہند کے علاوہ برما، ملایا، افریقہ، افغانستان، ایران وغیرہ بزرگوں علماء طلباء یعنی ہزاروں علماء و طلباء ان کے درس مستفید ہو چکے ہیں. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہایت بلند فکری اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا اور آپ کو علوم اسلامیہ میں مجتہدانہ بصیرت عطا فرمائی تھی. پھر فقیہ النفس، محدث وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی المتوفا 1323، عارف ربانی حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی اور جامع شریعت و طریقت واقفی اسرار حقیقت حضرت خواجہ محمد عثمان یعنی قدس سره جیسے اساتذہ اور شیوخ کی مشفقانہ تعلیم و تربیت سے سونے پر سہاگا کا کام دیا اور آپ کی فطری صلاحیتوں اور اکتسابی خوبیوں کو چار چاند لگ گئے. آپ کے شیخی طریقت حضرت خواجہ قدس سره کو آپ کی فقہی، علمی اور دینی بصیرت پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ مختلف فی مسائل میں آپ کو ترجیح دیتے تھے. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور عملی پایا علماء حق کے نزدیک مسلم تھا، جس کا اندازہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعزیتی قرارداد سے ہوتا ہے جو انہوں نے 1945 میں سہارنپور میں منعقد ہونے والی جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں سینکڑوں اکابر علماء کی موجودگی میں پیش فرمائی، جس کا متن یہ ہے. حضرت مولانا جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس حضرت مولانا حسین علی صاحب میاں والی جو توحید کے بیان میں سیف عریان اور تمام مشرکانہ رسوم اور بدعات کے خلاف جبل الاستقامت اور اعلان کلمۃ الحق میں لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کی شان کے حامل تھے، یعنی مولانا حسین علی رحمہ اللہ. دا تعزیت د چا دے؟ د مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، چې د دنیا لوی انسانو. اعلائی کلمۃ الحق میں لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کی شان کے حامل تھے. ان کے سانحہ ارتحال کو ملت کا نقصان عظیم خیال کرتے ہوئے دلی حزن اور ملال کا اظہار کرتا ہے. مختصر رپورٹ اجلاس مذکور صفحہ 13 مطبوعہ دہلی. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ علم قرآن میں صرف 3 واسطوں سے، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی متوفا 1302، حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی متوفا 1262، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفا 1239 سے حضرت امام ولی اللہ دہلوی متوفا 1176 کے شاگرد ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے زمانے میں منفرد طرز تحقیق کے مالک اور علوم اسلامیہ میں امامت اور اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے قرآنی علوم ومعارف حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو اپنے شیوخ کی وساطت سے وراثت میں ملے. اس کے ساتھ انہوں نے اپنی فطری فہم و فراست اور خدا داند بصیرت سے کام لیا. عقل حلال صدق مقال کو اپنا شعار بنایا. سرا و علانیتا ظاہرا و باطنا, ظاہر باطن میں اتباع شریعت اور تقوی کو اختیار کیا تو اللہ تعالی نے ان پر قرآنی اسرار اور رموز کی مزید راہیں کھول دی, اور قرآن فہمی میں ان کو ایسی بصیرت اور ایسا ملکہ عطا فرمایا جو ان کے کسی معاصر کو حاصل نہیں تھا. بلا شبہ حضرت مولانا حسین علی اپنے زمانے میں قرآنی علوم کے امام تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی معنوی تحریف کے اس دور میں اس کو محض قرآن کی خدمت اور حمایت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت مولانا کے انداز تفسیر کو کما حقوں سمجھنے کے لیے ان کی تفسیر کے مسلسل اور گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے. نمونہ اور رہنمائی کے طور پر چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں جن کا وہ تفسیر میں خاص خیال فرمایا کرتے تھے. نمبر ایک, ہر صورت کا ایک دعویٰ یعنی اس کا محور اور مرکزی موضوع, ہر صورت کا ایک دعویٰ یعنی اس کا محور اور مرکزی موضوع ہوتا ہے جو اس میں ایک بار یا کئی بار پوری صراحت سے مذکور ہوتا ہے, اور صورت کی باقی تمام آیتیں بلا واسطہ یا بالواسطہ اسی کے گرد گھومتی اور کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. مثلا بعض آیتوں میں مرکزی دعوے کے دلائل دلائل عقلیہ یا دلائل نقلیہ مذکور ہوں گے, بعض آیتوں میں مرکزی موضوع پر تنویر ہوگی, کہیں اصل دعویٰ کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے اس کا اعادہ ہوگا. سورہ بقرہ میں دعوی توحید کا تین بار اعادہ کیا گیا ہے, پہلی جگہ شرک فی دعا, دوسری جگہ شرک فعلی, تیسری جگہ شفاعت قہری کی نفی مقصود ہے. بعض آیتوں میں اصل دعوے کو ماننے والوں کے لیے دنیاوی اور اخروی بشارت اور نہ ماننے والوں کے لیے دنیاوی اور اخروی تخویف کا ذکر ہوگا وغیرہ ذالکا. نمبر دو, سورتوں کی ترتیب اتفاقی یا اجتہادی نہیں بلکہ توقیفی ہے, یعنی موقوف بشرا, اور ہر سورت اپنے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ باقاعدہ مرتب ہے. اسی طرح ہر سورت کی آیتیں بھی سلسلے نظم و ربط میں منسلک ہیں. نمبر تین, آیت کا وہی مفہوم راجی ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہو اور آیت کے ماقبل اور ماں باپ سے مناسبت رکھتا ہو, اور وہ نہ اسلام کے مسلم اصولوں کے خلاف ہو نہ قواعد عربیت کے. یہ قاعدہ ہوا, اسی قاعدے کے موافق تفسیر کا سلسلہ آخر تک چلتا رہے گا. نمبر چار, حت المقدور آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جس میں نحذف اور تقدیر کی ضرورت رہے. حت المقدور آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جس میں حذف و تقدیر کی ضرورت سے یعنی پیشی نہ آئے آسانی, یا کم از کم اس کا ارتکاب کرنا پڑے. مثلا لفظ اس کا تعلق لفظ اس کا متعلق عام طور پر ہر جگہ اذکر مقدر مانا جاتا ہے، جیسا بیضاوی، جیسا جلالین وغیرہ، مگر حضرت شیخ قدس سرہ اس کے بعد کسی مناسب فعل مذکور کو اس کا عامل قرار دیتے ہیں، کیونکہ ظروف کا اپنے عوامل پر تقدم جائز ہے، یعنی ظروف میں توسع ہونے کی وجہ سے مقدم و اخر دونوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ آئے گا. نمبر 5، حت الوسا، آیت کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے جس پر سرے سے کوئی خارجی اعتراض اور شبہ وارد نہ ہو، یہ کمال ہے، اور تکلف جواب کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. حت الوسا، آیت کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے جس پر سرے سے کوئی خارجی اعتراض اور شبہ وارد ہی نہ ہو، اور تکلف جواب کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. مثلا الحمدللہ میں الف لام کو عام طور پر استغراق کے معنی میں لیا جاتا ہے. الحمدللہ میں الف لام عام طور پر استغراق کے معنی میں لیا جاتا ہے، پھر اس پر سوال اور جواب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو علماء اور طلباء میں معروف ہے. مثلا ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ مختص ہے تو پھر غیر خدا کی کیوں تعریف کی جائے، حالانکہ غیر خدا کی تعریفیں خود قرآن کریم میں مذکور ہیں. پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ غیر خدا کی تعریف بھی دراصل خداوند تعالی کی تعریف ہے، کیونکہ مخلوق کی تمام خوبیوں کا سرچشمہ اور عطا کنندہ اللہ تعالی کی ذات ہے. تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو پڑا اور ہر ایک دوسرے سے لڑا تو یہ مناسب نہیں، ایسا منع کرو کہ نہ سوال آئے نہ جواب دینے کی زحمت ہو. اس لیے کسی خوبی کی وجہ سے مخلوق کی جو تعریف ہوگی وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہوگی. یہ سوال و جواب کا سلسلہ طویل شروع ہوا. ایسا معنی ہونا چاہیے جس پر کوئی خارجی سوال نہ ہو اور جواب دینے کی زحمت نہ ہو، یہ اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گا. صفات الوهیت، یعنی وہ خوبیاں اور صفتیں جو کسی ذات کے الہ حق اور معبود برحق ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں اور اس کے سوا کسی دوسری ہستی میں نہیں پائی جاتی. اس مفہوم پر سوال مذکور اس نوع کی دوسرے سوالات وارد نہیں ہوتے ہیں. اس طرح یا کنستائن، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، استعانت کو عموم پر محمول کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دن رات مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنے چھوٹے بڑے کاموں میں دوسروں سے استعانت کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، جائز بھی ہے، دنیا اس پر چلتی بھی ہے. اور یہ باہمی استعانت نہ صرف جائز بلکہ ناگزیر ہے، اور خود اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورۃ مائدہ. اور نیکی اور تقوی میں دوسرے کی مدد کرو. لہذا استعانت اپنے عموم کے ساتھ اللہ کے ساتھ خاص، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ مختص نہ رہی. اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے وہ معروف ہے، اس لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ مولا حسین علی رحمہ اللہ استعانت کو یہاں عموم پر محمول نہیں فرماتے ہیں، بلکہ استعانت سے صرف انہی امور میں استعانت مراد لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص اور اسباب عادی سے ماورا ہے. مثلا اولاد عطا کرنا، روزی دینا، بارش برسانا، بیماری سے شفا دینا، مشکلیں آسان کرنا، مصیبتیں دور کرنا وغیرہ، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. قرآن مجید میں جہاں کہیں غیر اللہ سے استعانت کی نفی کی گئی ہے وہ انہی ما فوق الاسباب امور سے مختص ہے جو انسانی قدرت اور طاقت سے باہر ہیں، جو امور اسباب عادیہ کے تحت ہیں ان میں باہمی استعانت و تعاون نممنوع ہے، نہیں یا کنستین سے اس کی نفی مقصود ہے۔ یہ بعض باتیں خصوصیات میں ہو گئی۔ چھٹی بات، بعض مفسرین نے نسخ کا وسیع مفہوم سامنے رکھ کر کئی سو آیتوں کو منسوخ قرار دیا، لیکن نسخ کے خاص مفہوم آیت کی تلاوت باقی رہے اور اس کا حکم اٹھ جائے، اس کے پیش نظر علامہ سیوطی جلال الدین متوفا 911 صرف 20 آیتوں کو منسوخ مانا ہے، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 20 میں سے صرف 5 کو منسوخ قرار دیا اور 15 کی ایسی توجیہ فرمائی کہ اس میں کہ وہ منسوخ نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 5 آیتیں بھی محکم ہیں، منسوخ نہیں، اور آپ نے ان آیتوں کے اپنے اپنے موقع پر نہایت عمدہ توجیہ فرما دی ہے، چنانچہ جہاں کہیں آئے گا انشاءاللہ عاجز بھی بتائے گا۔ تفسیر جواہر القرآن کی ترتیب میں مذکورہ بالا امور کا خاص خیال رکھا گیا ہے، حتی الوسان حضرت شیخ رحمہ اللہ کے افادات کو کما حقہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید بنام بطور تائید عربی تفسیروں کے اصل حوالے بھی ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے افادات کو تفسیر میں بیان کرنے کے علاوہ ایک علیحدہ کالم میں اختصار کے ساتھ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا غلام اللہ رحمہ اللہ کو قرآن مجید کی اس خدمت پر یعنی اس خدمت پر تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں اور عوام و خواص کو اسی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تفسیر جواہر القرآن کے اوپر جن علماء کی دستخط تقریض ہے ان میں سے یعنی مورخ اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی رائے، راستہ میں آپ کی کتاب جواہر القرآن پڑھی یعنی مقدمہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے شیخ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پر فکر و فہم کی بڑی دولت پائی تھی، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان سے متمتع ہوئے۔ مورخ اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی رائے شیخ القرآن کے متعلق، اختلاف اور اتفاق تو الگ چیز ہے، مگر قرآن پاک کے مضامین کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے وہ ہندوستان میں عزیز الوجود ہے۔ مسئلہ توحید میں ان کا انہماک و استغراق صوفیانہ اصطلاح میں ان کے کیفیت ایمانی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر ہزارہ رحمت نازل فرمائے۔ یعنی تقریض مورخ اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، نمبر 2 تقریض رئیس المحدثین یادگار سلف شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی، میں نے بھی حدیث کے معاملے میں آپ رحمہ اللہ سے باقاعدہ آمنے سامنے میں نے اجازت لی ہے، اور حدیث کے سلسلے کے اندر شیخ غرغشتوی نے عاجز فقیر کو اجازت حدیث دی ہے۔ خلیفہ معزوم رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی سیدنا محمد خیر خلقه وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فیقول المسکین نصير الدين غرغشتوي اني نظرت في هذا التفسير وكررت النظر والمطالعة فوجدته بحمد الله ومنه نافعا مفيدا للناس مباركا واني اسأل الله تبارك وتعالى ان يلفع به المسلمين وياسمه عن شر المبتلين والحاسدين والحمد لله رب العالمين. شيخ الحديث مولانا نصير الدين غرغشتوي ما شاء الله ما شاء الله. نمبر تین تقریزی صحابی مدرار بحر الزخار استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ولی اللہ صاحب میہوالی حامدا ومسلیا ومسلما مولانا غلام اللہ خان صاحب کی مرتب کردہ تفسیر قرآن حکیم کو میں نے بعض مقامات سے بغور دیکھا. الحمدللہ کہ اقتضاء زمانہ کے مطابق تشریح و توضیح بزمان اردو نہایت سادہ عام فہم اور بہت محققانہ ہے. یہ تقریر ہے صحابی مدرار بحر زخار استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ولی اللہ صاحب میاں والی. میں نے کوئی چیز اس میں خلاف مسلک اہل حق نہیں پائی. مولانا موصوف کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو فوز دارین نصیب فرمائے اور اپنے لقاء و رضوان کے اعلیٰ درجات سے مالا مال کرے اور اہل اسلام کو اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تقریزی صحابی مدرار بحر زخار استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ولی اللہ صاحب میاں والی ماشاءاللہ واللہ ولی التوفیق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ وسلم وانا العبد العاجز ولی اللہ فاللہ ونومی ولی ذلہ گجرات. نمبر چار تقریز محدث خبیر فقیہ بصیر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی شیخ الحدیث دارالعلوم ٹنڈولا یار سندھ. بعد الحمد والصلاه بندہ قرآن حکیم ما جواہر القرآن از مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ و ترجمہ حضرت شیخ مولانا محمود الحسن دیوبندی یعنی قدس سرو و فوائد موجہ القرآن حضرت ترجمان القرآن مولانا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی وفائد فتح الرحمن از مجدد و محدث الہند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مطبوعہ نمونہ کا مطالعہ کیا جو 28 تک میرے پاس آیا تھا. ماشاء اللہ فہم قرآن کے لیے اردو میں یہ قرآن مترجم و محشہ بہت معین ہوگا. اللہ تعالی مکرمی مولانا غلام اللہ خان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ عمدہ مجموعہ مرتب فرما کر شائع کرنے کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالی ان کو ان کی مسائی جمیلہ کو مقبول اور مسلمانوں کو اس سے منتفع فرمائے. والسلام. ظفر احمد عثمانی اف اللہ عنہ از دارالعلوم ٹنڈولا یار سندھ یعنی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی. نمبر پانچ تقریر جامع علوم نقلیہ و ماہر فنون عقلیہ استاد علماء حضرت علامہ مولانا رسول خان صاحب شیخ الحدیث جامع اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور جو میرے شیخ ہے ترمذی مجلدین کے اور مسلم مجلدین کے. علم کا دریا علم کا دریا حضرت مولانا العلام ماہر علوم نقلیہ و عقلیہ و محقق احکام شرعیہ اصولیہ و فرعیہ و رافع لواء السنہ وقال رايات البدع مصوب هم صفات الحاج مولانا غلام الله خان رحمه الله کی تفسیر جواہر القرآن والوال الفرقان پارا اول کے بعض مقامات نظر سے گزرے ہیں. تفسیر میں بحمد اللہ مقاصد قرآن کریم بأحسن الطرق بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور تفسیر کو ہدی للناس کا مصداق بنائے. آمین یا رب العالمین. یعنی تقریر جامع علوم نقلیہ و ماہر فنون عقلیہ استاد العلماء حضرت مولانا رسول خان رحمہ اللہ جو آج سے 115 سال پہلے وہاں کے مدرس محقق مقرر ہو گئے تھے اور اخیر تک وہاں پڑھایا. محمد رسول خان اف اللہ عنہ جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور. تقریر نمبر 6 تقریر جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب بیبودی خلیفہ مجاز حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہم اللہ تعالی و سابق صدر مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور. یہ ہمارے والد صاحب کی بھی سہارنپور کے اندر استاد تھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. احقر نے اس کلام مجید کو حواشی اور ترجمہ کو مختلف مقامات سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا. حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب جو ایک مشہور عالم اور تفسیر سے کافی شغف رکھتے ہیں انہوں نے کافی عرقریزی اور کوشش سے اپنے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے ارشادات کو مرتب کر کے عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے. ماشاء اللہ تعالی یہ بہترین ذخیرہ ہے. کلام اللہ سمجھنے کے لیے اس میں اسہل اور اکثر طریقہ ہے. اللہ تعالی اس کی اشاعت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بیان ہے جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب بہبودی خلیفہ مجاز حضرت مولانا اشرف علی تانوی و سابق صدر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا. اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کوشش کو قبول فرمائے. میں ہرگز قابل نہیں ہوں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اور حضرات مشائخ عظام کے ارشادات کے متعلق کچھ عرض کر سکوں، مگر بعض حضرات کے اصرار پر دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کے فہم کے لیے بہترین ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ ناکارہ کو جملہ ناظرین سامعین تعلیم کو صلاح و سعادت دارین عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فقط شیخ الحدیث مولانا خود کہتے احقر العباد بندہ عبد الرحمن غفر له کے ملپور خلیفہ مجاز حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی و سابق صدر مدرسین و شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور. نمبر 7 تقریض خطیب اسلام حامی سنت ماہی بدعت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری خطیب جامع کھالری گجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، تفسیر جواہر القرآن مع مقدمہ کا مطالعہ نصیب ہوا. الحمدللہ مطالب و معنی اور ربط و صور اور آیات میں بے نظیر پایا. پاک و ہند میں قدیم و جدید تعلیم یافتہ طبقات خصوصاً طلباء کرام علماء عظام کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت مفید اور نادر الوجود تحفہ ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کو اہل اسلام کی طرف سے جزائے احسن عطا فرمائے، جنہوں نے سلطان العارفین رئیس المفسرین سند الفقہا والمحدثین شیخنا و مرشدنا حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے خلفاً ان سلف خلف ان سلف امانت قرآن کو باحسن طریق تالیف و تباہ کرا کے تمام علمی حلقوں تک پہنچا دیا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس نعمت عظمہ خدمت حسنہ کو دارین میں باعث فلاح و فوز اور ذریعہ نجات بنائے. جن حضرات نے اس تفسیر بے نظیر میں کسی قسم کی للہ خدمت اور اعانت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت کاملہ فضل و رحمت سے ان سب کو دونوں جہانوں میں اجر جزیل اور ذخیر جمیل عنایت فرمائے. وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ والحمد للہ رب العالمین. عنایت اللہ بخاری اوفیانو مسجد جامع گجرات. نمبر 8 تقریض مفسر قرآن شارح حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین گجراوالا سابق مدرس دارالعلوم دیوبند. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کی تفسیر کے متعلق احکر کی ناقص رائے یہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلی باعدت زو رو متاب. جب اس تفسیر بے نظیر کی طرف کوئی صاحب مراجعات کرے تو انہیں یہ خوشخبری دینا بڑا برمحل ہے کہ بحمد اللہ الخبیثت سقطت. ماشاءاللہ دا یو سو خبر ماستاسو د ټولو په خدمت کې وکړي چې څنګه الفاظ د دې شیوخ یو پاک الفاظو کې دا د لو خلکو منظور نظر تفسیر دے جواہر القرآن دا حضرت شیخ. زما په خیال سره چې دا تفسیر دا حضرت شیخ القرآن ما با یعنی 60 زل نه زیاد دا اول نه تر اخره دا کتلی اول نه تر اخره با مطالعه کړی دی. د خوبونه ډک چا چې بد وي دا داغه خپل نقصان دی. چا چې خو وي دا د هغه دنیاوي اخروی فائدہ شو. مقدمی مضامین د سہولت لپاره دریو حصو باندې تقسیم شوی دی. اوله حصہ اصلاحات، دویمه حصہ فواید چې متعلق دي د الفاظ د قرآن سره او معنی د قرآن سره، دا دوه حصے شوی. حصہ سو مسله د الہ. اصطلاحات چې واوري نو د اصطلاحات په وجه دا گرامر دے انشاءاللہ دا قرآن پا تفسیر بداسی پوئی گی چی سنگ حق تے. ماشاءاللہ حصہ دوم فوائد چی دا قرآن دا الفاظ و دا معنی سر متعلق تھی، دا پخپل اخپل زی چی اوری حیرت کی بپاتشی انشاءاللہ. نمبر 3 مسئلہ دا الہ. نو مسئلہ دا الہ از دا کول غواری. زمن پا دی ملکی دا قرآن دا تفسیر سلسلہ سزمانہ نو بالکل وجود نو، نو قرآن بے پمڑی پسی چرلو آسان کارو پکیس تکلف نو. پیسے ملاو شوی جیب کی واچو لے دعاو کہ اللہ دی مڑے او بخی. زما بزرگا زما محترما دا طریقہ ندا، دا چکن طریقہ اس بیانی گی انشاءاللہ دا خدا دیکھے. د الہ پا مسئلہ بانے ہر سڑے پوش چے الہ چاہتے ہوئی، نو چے دا اللہ میں ماں سوا بل الہ نیشتے نو تب الہ نگھڑی. اکوی نو جو اوہایا دلیل پکار دے، اکنی نو بل چاہتا الہ مو آیا. نو د الہ پا مفہوم چے کلا زو تا پوشو نو انشاءاللہ منگ بد لا الہ الا اللہ پا مانا یقینا پوشو. ز عجز زب علما زنا پوا نا سمجھا د ټول په خدمت کې عرض کوم. زمون د تفسیر سلسله چې کله زمون د استادانو نه زده کړی دی هغه نه بعد تر دې وخته پورې تقریبا 16 کاله وشو. لویه زمانه تیره شوه، ډیره لویه زمانه تیره شوه. پدې کې الله همیشه توفیق را کړی دی په کال کې دوه دوه ځله هم شوی دی تفسیر د قران پاک اول نه تر اخره تقریبا 41 سال مخکې مانا دورد تفسیر پاتې شو سواقعا پیخ شو زما خپل کور نو هغه پریشانې د وجه نه چې هغه اوږدا قصه ده نه بیانوم شیخ القرآن تزلانم پینڈای تا ناس تو دا دفتر مخ کی غرمو تا ما تا ہوئی آپ نے دور تفسیر پڑھایا نما ہوئی جی حضرت دا زلو نشو استر گی رہو وقت کلی او پا جلال کی راغے آپ نے کیوں ایسا کیا می جی دا سی واقعا ہوا ویاندہ کلی ایسا نہ کرنا داغی نباد یو سلیخ کالو ہوشو پا دی یو سلیخ کالو کی اگر نپستا دوره تفسیر دی میراث نه ده پاتې شوی 41 سال پس دا د حالات د ملک جوړ شو وی کرونا وارث راغی نو تاسو به یو ځای نه کینئ نو د حکومت دا وینا خدا احتیاطي تدابیر د الله د طرفه اختیارول په کار دی نبی علیہ السلام وینا کړی دا چې کوم ځای و بار اغلا هلته مه ځئ او په کوم ځای کې وبار اغل دا غزین موزای دا د نبی علیہ السلام تعلیم عام ذخیره حدیث کی راضی مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله رحمتا واسعه هغه وای چې کوم ځای کې وبار اغل غزه ته مزای دا غي نقطه دا نه کته لاړ شي تکلیف خود جانب د الله نه دی بل چا طرف نه دی او تکلیف د باندې راغی نو ته به ځان ته کنځل کوې بدې ردي به وایي نو مه ځه شوبه ختمه شوه او که ته په یو ځای کې اوبه راغله هغه ځای نه وځم ځکه هغه ځای نه که ته ووتې نو تکلیف به د الله د طرفه وي عموما بیماره سړی چې په سفر کې لاړ شي د ده تکلیف زیاتېږي ځکه هغه برداشت نه شي کولی نو بیا به ځان ته بد وایي نو هغه ځای نه مه خوځه بل نقطا دانا چاہتا تکلیف ہوئی بیمار دے نو تو خدمت پا ہو کے ستا بسو خدمت ہو کی تبا خدمت ہو کے خخ خبر دا دارو درمل پا ہو کے بنی آدم تعاون اخپل دا اسباب ہوا تا کلش التنا مزا نو دو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ حدیثو کرا غلی دا نو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راغے وینا اکرلا چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصي اوریدلې دي خوشاله شو ډیر زیات چې غزه تا مزای غزه تا مزای سبحان الله سبحان الله سبحان الله نور قانون دا خودل دی چې لا عدوا ولا تیرته دی یو نبی ته مرض نه لګي مشکات کې راځي او عربي راغې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورو چې صحیح وخ د بیمار او خانو سره یو زیشی نو پاغه اغا مرض او لگی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا پوہ کروی من اجر بلا ولا پاغه اول بانی چارا وست عربی پوہ شو چی پاغه اول اللہ را استے دے پدی آخر هم اللہ را استے دے دا قیدہ شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د جزامی سره په یو تالی کې خوړل د مشکات کې راځي ثقتن علی الله اعتماد په الله باندې ثقتن مفعول له دی اعتماد په الله باندې موږ په مسله پوه شو چې د نبی علیہ السلام اعتماد په الله بی حساب زیاتو بی سال به نه لیکن بل حدیث کې وی فر من المجزوم کما تفر من الاسد جزامی خواته مزل کمنظری نه تیخته کوي زمن محدثین کرام وای دا کم کمزور طبقه دا لکه زه شوم تشوی دا د کمزور طبقه لپاره داسې وي چې بیا به دی وي کما داسې نه کړي خبوا بابا نبی علیہ السلام د جزامی سره وخورله ثقتن علی الله اعتماد په الله نو د یو نه بل ته مرض نه لګي من اجرب الاول پاغاول چارا وستا نو قانون دا شو لیکن احتیاطی تدابیر داغی اجازت دا حدیثنا ثابت تے مفسرین نہ محدثین نہ ثابت تھے نو حاضر وقت دا حالات دا سے راغلو ما خپل بچو سر مشورہ وکړه ملګرو سرا چې ما خو دورې تفسیر پریخی نه دام او 41 سال مخکې شغل قرآن لمولا متکرم تا دورې تفسیر ولی انو لولو لا ما تا او گورا دورے تفسیر لولو تا او گورا خدا آغا محبت ہو اللہ اکبر دا محبت انتہاوا دی وجنا دا غد قبرنا خوشبوی روانا شووا عزیزان محترم ما بچو سر مشورا دا سی اوکرا چا خپل مکتبہ کتب خانے کے بزی آواز ناس دیم لکدا اوست گوریم درس بشوروی شی لکد درس با بندو نا اخپل د طاقت موافق به رفتار کئ اخپل د طاقت موافق به گفتار کئ حالات موافق حکومت احتیاطی تدابیر اختیار کړو پای کی او تدبیر دغه شو چې ګڼه ګونه م جوړوي نو ما د دې ویناو ګرام فارم چې ګڼه ګونه به نه جوړو په دې ما پخپلو معاملو کو د حکومت اوج پوچا خلاف ورزی م کوا مکوا مکوا مکوا طاقت دشتا دے نو سر بدل مات کی نو بیا کد دی ویلڈن کئی نو داستا سر اس پنا ندا دا سر دے اخپل دا طاقت موافق با چلے گے نو ما بچو سر مشورہ اکڑا چھ سنگ تدبیر اختیار کو زکا دورا کپریدم شغل قرآن خو قبر کی دے دے پینڈائی ہما دے پنج پیر رحمہم اللہ دو خفکام صورت جوڑی گی نو 41 سال مخ کی پاتی شو وزی مجبور ہو اگا مجبوری آگا چاہتا پتا دا چی پا آگا وقت کی زلی دلیو با ادا دی زیاد تفسیر رکو ما دا اللہ وقت دا سیدا نو دی وقت کی ما دا مشورہ ہو کرا چی زبا یوازی کین ما دورا با شوری شی سامین محترم دا دنیا پا گوٹونو گوٹونو کی بے اوری پرون دو جمعه پرر دو ماس پخیم نپستا ما خام پوری دا بخاری هما درسو شو عربو تا او دیمام ابو حنیفا رحمه الله دا حدیثو کتاب داغی هم درسو شو سوریا شام تا او دا بل درس ناجیریا نور زینو تاوشو یمن تا لو تعداد کی کسان اوری تعال اللہ ذہ قیوم دانا توانا ای دہد ہرنا توانا دورد میراث دا دورد حدیث چی خلاص شو آر تاریخ ددرے میں میاشتی لکم حضراتو چی التپو وہ میاشتو کی درس بخاری اور ادلے ہوئی دارنگی دا نور حدیثو کتابونو نو وقت پل لش راولی گو نامی راولی گلی سوک ڈاکٹرانو علماو او سوک چکم دینو پروفیسرانو تقریباً داغو تعداد 600 ترسی دلیو اگو والتا واوری دو داغی نامی واقستے شوی اگو تا اجازت حدیث ملاوش عزیزان محترم دا قرآن خدمت بکو حتی المقدور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و خدمت پکو حتی المقدور رزق پا اللہ دے اللہ با سبا کی چیز ماستا رزق پیدا کی تو ولی پا غمی اسی بامی چیز با سخرم تو وہ یعنی با حق بیان اوم دا حد چانبا انشاءاللہ خخرم چنانچہ دا غصی دا یہ آیات تے قرآن پاک کی کلو شین حالکن اللہ وجہا ہر شے حلاکی دن کے فناکی دن کے دے مگر وجہ دا اللہ نو اللہ نے وجہ سنگا ثابت اکو مو خود مشبہو ننیو تفاسیرو دی گنی مانی کھڑی دی وجہ نمرا ذات دا اللہ دے چاسویل دی چاسویل دی امام بخاری کتاب و تفسیر کے مخویل دی جلالینم خویل دی نورم خویل دی لیکن اللہ مانا صفی چی چا مدارک و تنزیل لکھلے دے نو کل شی هالک الله وجهه باندې غلی کلی دی چې وجهونه مراد مخ نه دی وجهونه مراد د علما او علم دی چې لوجه الله دی نو چې د الله رضای نو الله غل اسباب جوړی ګورو د تفسیر بیانولو سلسله نن موږ لا په حالاتو کې ګرانه شو او زه کې شته دی چې ورسیږي نو الله داسې اسباب جوړ کو ته وته ګوري تا تخکاریږي داسې نه چې ته شمکورې اګوره څنګه رسیږي څنګه انتظام وشو په ایف ایم با څه زمانه مخکې ما درس کو په زرګونو خلکو به اورېدو مهربانان راغلو روژه پخلو رپورټ یې وکړو چې دی د قرآن درس کوي دا ښه نه دی څه چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی سبحان الله نو هغه بند کړ دا ډېر وخوش الله داسې اسباب جوړ کړو چې ته ورته ګورې تا ته ښکارېږي الله څنګه انتظام وکړو د دې حالاتو تقاضې موافق جمع کېدل ګران شو خو هم نه دا د حکومت خبره ومنه الله دا سه سبب جو کو چې ان شاء الله د غناستو نه بهر لری با ډیر مخلوق اوري تعال الله ذی قیوم دانا توانا اید هر حدنا توانا زه نهایت کمزور ضعیف یم بے علم 80 سال نه عمر واخته ده لیکن زه د قران د حدیث درس تعلیمی سلسله مرته دم تک خپل پنيز نه پریدم اغایات د سوره القصص کل شیء هالك الا وجها هر شی له پاره فنا ده وجه د رب له فنا نشته علامه نصفی لیکي وجه د رب نه مراد د علما او علم دي چې له وجه الله ده اخلاص سره قران برسو د علما او علم له وجه الله ماشاءالله نو علم د الله صفت ته د الله صفت لا فنا نشته مسله باندې موږ پوه شو څومره پوه شو ایک دونه دونه دو دونه چار نو کچاو دو دونه پنج نو معصوم بچه که پلار روانی پرتوگ وسخه نی او پوزه بیگی ارتاوشه ده کتا ابا یا استادا کی کراخ دیو ما د نظیر استاد نه پاری یادی کردی اغوی دو دونه چار اتوی دو دونه پنج قرآن دی ازدکر مسئله توحید با ایک دونه دونه دو دونه چار دو دونه پنج با پکی نی سبحان الله سبحان الله کلو شین حالی کن اللہ وجہ مگر وجہ دا اللہ یعنی دا علماء و علم چلی وجہ اللہ دے دا نبیل اسلام نا پستا صحابہ گورا زمارو را تابعین تبا تابعین ایمان مجتہدین تنن پوری حق پرس علماء او قرآن باق ہے دا گئے سرا مخلوق تا ورسو دا بادشاہی دا اتچو تا بادشاہی و اغا بادشاہی ندا کم ایمان چه دا بادشاہی بنی عمل کرے دے امام اعظم اس امام اعظم دے امام محمد اس امام محمد دے امام غزالی اس امام غزالی دے ماشاءاللہ ابن مبارک امام محمد امام مالک امام شافعی اس امامان دی ایبا انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ سونا امت ارشوی دی امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد سجستانی دے ٹھولو بانے غورو کا تب حیران پاتشے دا بادشاہان دی د دو تعداد کدی جمع کر تب پوشی دا انبیاء تعداد سو لاکھ تے او دا رسولان و تعداد جدے 313 دے دا بیا ڈیر اچت تھی سبحان اللہ دا صحابہ و تعداد ٹول سو لاکھ تے منتا مولانا ادریس کاندھلوی دا دنیا لوی عالم دا دنیا لوی عالم داغ تفسیر معرف ادریسی گورا زما رورا او ضرورا دا گورا اگر وہ سو لاکھ انبیاء دی نو 313 رسول دی نو بیا صحابہ سو لاکھ دی مگر بدر شرکا 313 دا دویم جلد بخاری دیم سلورم صفا گورا زما رورا سبحان اللہ سبحان اللہ 313 نو کدا ایمان مجتہدین سوک پدی پسی اقلن اچد کی تحقیقی اوکی نو کېدای شي چې سوالا کی ماشاءالله ماشاءالله پاغي کې شان والا کېدای شي دغه شان تلی تعال الله ذی قیوم دانا توانه دې هدا الله توانه مفتی اعظم مفتی شفیع رحم الله وای چې قیامت پر تر هغه پوری ناراضی چې سو پوری حق پرس علما او حق پرس چې د ائمه چې هغه د کار خاوندان دي او د الله د رسول خبره کائنات ته رسي نو دا دینی مدرسې دا خانقاونه مرکزونه دا د دین خدمت مدارس چې څوک پوری دا آسمانونه او د ځمکه روح به پځی چې دا پورته شو دا د هغې روح دی بیا به نظام د دنیا درهم برهم شي. زه په سوچ کې وم چې دا به اوس څنګه چل کیږي. حکومت وایي ګڼه به نه جوړوئ، طلبا ماته کینی، جومات ډک شي، لوی جومات دی، دا خو ګڼه شوه. نو خلاف ورزي ښه نه ده. الله زما دماغو کې واچوله دې بچو ماته وي چې دوره د تفسیر ته لولوه کښېنه، موږ به تاله انتظام وکړو. نو که ګڼه جوړول ښه نه دي، نو سالمه دنیا کې به خلک اوري. نو ما تا ته بیا ووایي تعال الله ذی قیوم دانا توانا دې هدهنا توانا، ته خپل عزم ساته چې زه به د قرآن درس کوم. دا ولې زده کول غواړي؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بخاری کې راځي غوره انسان هغه دی چې قرآن زده کو بل ته ورسو. نو زه د ټولو په خدمت عالی کې دا درخواست کوم چې دا لویه بادشاهي ده، د دې مقابله کې بله بادشاهي نشته. د الله بادشاهي لویه ده، د هغې مقابله کې بله بادشاهي نشته. بیا د الله پاک د طرفه انبیاء علیهم السلام رسل په مخلوقات کې د لوی بادشاهي خاوندان دي، مثل یې نشته. بیا د هغې نه پسته علماء کرام چې په صحیح نهج رواني قرآن حدیث د هغوی استدلالي، خواهشات نفس استدلال نه. قرآن و حدیث پسې روان دوان دي، د هغې محنت کوي. دا لویه بادشاهي ده، دا دلته هما ده، دا الته هما ده. نو زه د تفسیر جواهر القرآن د حضرت شیخ د دې مقدمې د جواهر القرآن درې حصې نن شروع کوم. حصه اول بیان د اصطلاحاتو، حصه دوم فواید چې هغه متعلق دي د الفاظو د قرآن سره او د معانیو. اوس دغه اصطلاحات چې شروع شي انشاءالله دل مان لے گا. پدې کې زما اتیا کال تیر شو، الله دستا خوښه ده. زه خوشحالم د دې مقابله کې که د دې ملک بادشاهي نه له څوک را کوي، زه به خوشحاله نه یم. سودا ته تیار نه یم. دا سودا ښه ده، دا سودا ښه ده. نو اول حصه کې اصطلاحات دي، اورېدل به غواړي. دا شیخ القرآن ډېر ښه کار کړ دی. حصه دوم فواید چې متعلق دي د الفاظو د قرآن سره او معنی د قرآن سره. حصه سوم دغه مسله د اله، دا د هغې اجمال شو. دا د هغې اجمال شو. اوس حصه اول چې اصطلاحاتو سره تعلق لري دا واوره. حصه اول اصطلاحات. اصطلاحاتو کې اولا اصطلاح، بیا مطلب داسې چلتے چلتے پنځلس اصطلاحات با بیانو. دا نهایت مفید دی د قرآن خدمت څومره چې دی وکړو. دا ستا بادشاهت دی، په دې کې تا نه الله رضا شو، د شرک نه به بچ شي، بدعت نه به بچ شي. شرک الله ته کنزل کول دی، شتمن ابن آدم بخاری کی رضی دا آدم بچی ما تا کنزل اکرو اگر اللہ وی ما تا کنزل اکرو دا بخاری کی رضی مشکات کی رضی ولم یکن له ذالک دل مناسب نو جی ما تا کنزل کئی مگر دا اکرو بظاہر بزان تا نیک وائی لیکن چونکہ قرآن امید ازدہ کرے دے غلط روان دے نظما په خیال سره چې قرآن ازدہ کو بیا اوخایو دا د سالم دنیا د بادشاہت نه سالم دنیا بادشاہت نه سو درجه اوچتا بادشاہی دا نو کچری یو سړی الله له شریک پیدا کړي دا الله تزیړ یو کړ کنزل یو کړ دې کنزل مارو نو چا چې بدعت کو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم زیړ یو کړ کنا و ظاہر کی دے زانت عاشق رسول ہوئی واقعہ کی خبر ادا سے ہوئی شوا گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے من دی کوشش کے لی گئے و زا عجز فقیر بے علما چھ قرآن ازدکا دا مخلوق تورا سوا انشاءاللہ طالب خی طالب خی بدعت منحوس شے دے بدعت پنہ حسبان شیخ القرآن دو پنج پیر رحمه الله ورحمتا واسعتا اخبر شاگردان دلکنو پیساب داس پوکرو الله اکبر الله اکبر دا بدد کم درجه دا گناه کم دا طریقه محمدی علما برکلی چه پاخر کی تگوری تزماروری تمخواه خوا خبر سپوری مخوا خوا خبر سپوری علامہ برکلی چ داغنا شامی نقل کئی طریقہ محمدیہ آخر سر کیوائی چ دبداد کم درجہ سودا لکا قتل او زنا بس دین مخ کی نمبر ماس خنیشت داد حاغی ادنا درجہ دا داد حاغی ادنا درجہ دا ماشاءاللہ منگا گورو پر دیو زینو کی ذکر جہری بانی لی گیا دی ولی ابی حنیفت آن رفع صوت بی ذکر حرام مخالف لقولی تعالی عوام جو طول پر ذکر حرام دی مخالف تی دا اللہ دا دے قولنا ادو ربکن تذر و خفیا ماشاءاللہ دون الجہر آئستہ آئستہ ربی دوا آئستہ آئستہ الاسلو فی الاسکار الاخفاء والجهر بدت اصل پاسکار کے اخفاء دا جہر بدت تے کم دے کی جہر راغل دے التا جہر سنت تے بان پزور بوائے وینا اکڑا دتا دا الفاظ وایا فینو اندا سوتا من کا دتا آواز دتا نے اچت تے واہ واہ واہ واہ سمرا خواندے اوک نبان شو اقامت شو او دارنگی تلبیه شوا دشپی نمزونه شو جمعه عیدین شو دا قرات ذکر ده خو پا جهر ده نو گوره ده جهر پزه که تا اخفا اوکا ده اخفا پزه که ده جهر اوکا سیده ساو رازی گوره دا با دا سیز ده کن لکه نزیر استاد اخپل بچو تا وی ایک دونه دونه دو دونه چار نو که او سره وی دو دونه پانج دا سره بیوقوفه ده من تا شیخ القرآن دو پنج پیر پر رد بدعاتو کی او داس طرز خو چاغا پا دی نزدی دور کی عدیم المثال ذہن کی وا چولا ذہن کی وا چولا الاسلو فی الاسکار الاخفاء والجہر بدعت اصل قانون پاسکارو کی اخفاء دا جہر بدعت تھے ادعو ربکم تضرعا و خفیا آہستہ آہستہ ہولے ہولے مجالس الابرار گورا دا شیخ رومی حیران بش اعتصام گورا دا شاطبی تب حیران پاتشی مدخل دا امیر الحاج گورا تب حیران پاتشی اللہ حاضر فقیس دنیا تا علماء را غلدی دا انبیاء اونا پستا دا دا او جانشین خلفا دی دا شرک بدت خاون دا انبیاء او جانشین خلیفہ ندے ما چلا کم تقریرو کو انشاءاللہ دا خدے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ و ایرورو رسول و ایرورو اربعو علا انفسکو فا انکو لا تدون اصو علا غائبا فزان نرمیو کاته چې چاته आवाज کوي نه کوند نه غایب دی نو بیا چمو ته څه مطلب شو اعتصام داروی نور کتابونو کې راځي چې چا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وینا وکړه چې دلته څه کسان دی هغه په یو आवाज باندې درود وایي ذکر کوي په زور باندې نو عبد الله ابن مسعود وی چې تاسو وینئ بیا ما تعالو وایي نو عبد الله ابن مسعود هغه صحابي دی په ټول ثوابه او سوالات کې چې نبی علیہ السلام وی دی چې تاسو لکم شی پسند کی زما پنیز پسند دی لوخی مراد نه دی کپڑے مراد نه دی دین مراد دی ځکه هغه ذهن جوړ شو بابا اورا گلبشه ماشاءالله دې چې تاسو له پسند کی زما پنیز پسند دی نو عبد الله ابن مسعود چا خبر کو چې سکسان ذکر په جاهر کوي نو ذکر کوم کنزل نه دی ذکر خو الله یادول دی هو کم کیف طریقہ دا به زده کړي دا چې دې زده کړه د بادشاہانو نه ان شاء الله ته به بادشاہ شي ان شاء الله ته به بادشاہ شي لاغل ته ودري یسوګ ما پیجنی ما پیجنی او که څوک ما نه پیجنی ناشنای نو زه عبدالله ابن مسعود ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی لقد جئتم ببدعه ظلماء تاسو تور بدعت راوړو تاسو ظلم وکم او فضلتم علی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم تاسو په اصحاب د محمد غره کړی شوی چې دا کار هغه نیو کړی دا تاسو شروع کو سیابه لن تبل وانیته لم تکسر د حضرت جامع لازړی شوی ندی او د حضرت چې دی غلوخ علامات شوی ندی او مفتحی باب الضلاله الاعتصام د شاتی بی تاسو د دلالت گمراهی دروازه کلاو کا اعلان اخرجهم من المسجد جمعات نه وخت کله بلو جلو زای بیاو لینما انقلاب د زمانه ګورا زمارورا خبره غوړه کا پرې د سپورا نن حالات داسې جوړ شو چې اوسره سره د علم د دا وای ک په جهر ذکر وکړو نو څه نقصان دی نقصان خدغه دی چې طریقه محمدیه کې علامه برکلی وای چې شامی داغه نه قلوم کوي چادرنا درجه د بدعت حتی القتل وزنا مولانا ادریس کاندلوی سره مونږ پاتې شو مولانا سبحان رحمه الله سره جامع اشرفیه کې هغه د بدعت ډیره بده ویلا اچا صاحب به مولانا ادریس وی رحمه الله رحمتا واسعه بیا به وسره دا ټکی وی چې بدعت د شرک سوره ده ګندا بدعت د شرک سوره ده دا شیخ القرآن دو پنج پیر دو پیندائی چاگی سر سوک پاتی شوی دی قاضی شمس الدین رحمه اللہ دارنگی نور بزرگان نو آغو باقیده چارج شوی دی صحیح کاری کرده دی نو موبایل کار کئی خسیم ولی ضروری دی دی اکابرین سر چی پاتی شی انشاءاللہ انقلاب رازی سبق اس شورو کام پدی ہے چی دری حسی دی حساول استلاحات لکه دا اصطلاحات ډیر خوند کوي چې ته واورې بیا به پوه شې قرآن کې مهارت حاصل کا حدیثو کې مهارت حاصل کا فقهي مسائلو کې مفتی کورس کې مهارت حاصل کا په یو ځای کې یا دا مو چې زه به څه خورم دا ووایه زه به د ټولو نه د بادشاهانو نه هم زیات ښه خورم ماشاءالله ماشاءالله و نورو له نوره لیونو له د ډوډو ټپارې نو نورو له نور زما خو د ډوډو ټپارې سره کار دی سبحان الله سبحان الله ما به حکومت اعلان کړ دی چې ګڼه به نه جوړوئ یا الله زه څه وکړم نو ما دې بچو سره مشوره وکړه ټول عالمان دي نو مشوره دا راغله چې په دفتر کې کښېنه خپل کتابخانه کې کینا درس شروع کا لری به خلق اوری سبحان الله یا الله استاد قدرتونو نظر شم حصہ اول بیان د اصطلاحات او حصہ دوم فواید متعلقه چې د قران د الفاظ او معنی سره دی حصہ سو مسئله الہ نو حصہ اول اصطلاحات اوس دا شروع کوم دې ته وګ کېږي د اصطلاح اولا اصطلاح اولا ټوخه هم دی او دارنګي تکلیفات دي لیکن زه خپل شوق سره لګایم. استلا اول دعوا یا موضوع د صورت دعوا یا موضوع د صورت نه مراد د صورت مرکزی مضمون دی چې ټول صورت لپاره په منزله د محور دی پرکار په یوځه کېدا بیا غبل طرف اچور لوا د وخته د سکه فرق بن راځي. سبحان الله خلقو بچور لو 60 سال مخ کې نزلي گیاو ما چورلول چورو از د کول کرو رو رو رو رو رو رو اوس په دې علاقو ټول کې د قران درس ته هر مقتدی مست ته ستا په نظر نظر دا خسته همونګه دا سی وایو چې دا بس ته دا زمونګه وسته. استلا اولا دعوا یا موضوع د صورت دازل کدا ترجمه پاتې شوه وینو زما د خفقان نه به انتها وا څنګه الله پاک اسباب جوړ کو ز په خپل ډیپټه لګی ما دیتا حلول سوریانی وای دعوا یا موضوع د صورت نه مراد د صورت مرکزی مضمون دی چې ټول صورت لپاره په منزله د محور دی پرکار د صورت باقی مضامین داغینه چاپیرا چکر خوري داغی مثال د بیج او د تخم دی سرنګي د درخت هر پانا شاخ کې د تخم اثرې دی وجنا هر درخت د بل درخت نا ممتاز ښکاریږي دا شاره دی دا خوبانه دی دا زرچلا دا انګور دی دا فلان شه دی دا مالټا دا زمارورا تګورا نو دیر ازو که چه دا گلونه او که نو کم کم بوته چه منگا لرن نو پی جنو نو دا گل دا وجه نیخو پی جنو زتا توی ما زمارو را دا قرآن دا حدیث نبوی آغا تقریر آدم بی آو دا گلونه دی دا گلونه دی دا قرآن چیز دا که دا گلونه بتا تخکاره شی نور دا نور لیوانو لده دودو تا پاره دعوا یا موضوع د صورت نه مراد د صورت مرکزی مضمون دی چې په ټول صورت کې په منزله د پرکار محور دی د صورت باقی مضامین داغې نه چاپی را چکر خوري داغې مثال د بیج او د تخم دی سرنګې چې بوټې په هر پاڼه کې په شاخه کې او د هغې په تنه کې د تخم اثر دی د تخم اثر دی دی وجنا هر درخت دبل درختنا ممتاز خکاری سبحان الله سبحان الله سبحان الله دی وجنا هر درخت دبل درختنا ممتاز خکاری بینه دارنگی د صورت هر یو آیات اصل دعوی سره ضرور تعلق وی د دغه دعوی په بنا باندې یو صورت دبل صورتنا ممتاز خکاری گی سبحان الله سبحان الله سخست قواعد دی قرآن بای چورلاو چه پیسی با جیب کی واچولی اوی خدای دی دی او بخی بابا چیک تا خدای دی او بخی تا خووی خدای دی تا او ما او بخی خدای ازدکا دی جوندو تا او خوایا دا جوندی با پوشی دا جوندی با سترگی وشی دو تا بخکاری گی پسترگو بخکاری گی لکه پسترگو یو بوٹے دبل بوٹی نجدا پی جنے نو انشاءاللہ تب صحیح عقیدہ د غلط عقیدی نا مخامخ پی جنے ماشاءاللہ وی نور لنور لیونو لدو دو دو ٹپا رے ہر صورت دبل ممتاز کاری گی دا چھو اس شروع شی صورتو نا تاسو با گو رہے تاسو تبخ کاری چه دا صورت پدی وجه ممتاز ده هاگ صورت پدی بانی ممتاز ده نم دنیای تعلیم شروع کو دینی تعلیم پری خودو نخپولان ده که خودو آغا چه کم دا خلقو تعلیم وغی تیرانا ہوئی دی مسلمان آغا چه کم دا اللہ دا رسول تعلیم وغی تیارو جہالت ہوئی بابا زن او وجن پدی کوششو کا محنتو کا دنیا تا ارسا گل بشی وایه دې دعوی په بنا باندې هر صورت د بل نه ممتاز دی لکه سرنګ دې تخم په وجا هر ونه د بل ونه نه یقینا جدا ده دغه پټ کې اثر دی داغی پانه کی اثر دی داغی پا برکیدو چتیدو خوریدو کی اثر دی داغی پا میوه کی اثر دی دا دومره یقینی دا لکسنگ نور چی دی پا روز روشن کی خکاری گی دا قصیدا دی سمر خیستا خبر شوا داغی مثال دلائنو پا زمن کی برازی دی تا منگا استلا وایو اولا دعوی یا موضوع دی صورت استلا نمبر دوم دلیل دلیل بی دلیل خبره بنا کئی دلیل یاو دو خلق و خرافاتی اغیط دلیل نوی اغیط قصی کہانی وائی دلیل استلا نمبر دو دلیل دلیل هاگا بیان توائی چی آغی سر دعوی ثابت شی قرآن مجید کی دعوی دے اس بات لپارا سلو قسمت دلائل بیان شوی دی قرآن مجید کی دعوی دے اس بات لپارا سلو قسمت دلائل بیان شوی دی دلیل عقلی محض دلیل عقلی سرد اعتراف دا خسم نا دلیل عقلی سرد اعتراف دا خسم نا دلیل نقلی اور دلیل وحی اصطلاح نمبر دو دلیل دلیل هاگا بیان تا وائی چاگی سر دعوی ثابت دیشی دلیل سر دعوی ثابت دیشی قرآن مجید کی دا دعوی دا ثابت اونو پارا سلو قسم دلائل بیان شوی دی یو تا دلیل عقلی محض وئی اعتراف پکی نہیں بلتا دلیل عقلی سرد اعتراف د خصم نا لکا خصم مقابل تا وئی اغا امنلا آو جی دق سدا نو چاغوی آو جی دق سدا نو اغا و سرد داون گویا امنلا چی دا بلا خبره چی دے نمانی دم دق سدا دا پا خپل ذی کی برازی دلیل نقلی نقل د انبیاءونا نقل د فرشتونا نقل د محکمو کتابونونا دا اوس مضمون شروع شو دا خون کئی دلیل سلورم دلیل وحی زما نبی دو تا وایا ز زن نمیه ما ز چه سوی ما دا دا اللہ دا طرف وحی دا جبریل راوری دا سمرا خیستا مضمون شو نن دنیاوی تعلیمی پسر واغستو ټول واپسې ولګېدل ځکه هغې کې مال ډېر میلاویږي دغسې دا او دا د نبی علیه السلام تعلیم چې دا سونه ده د دې دنیا هم ښایسته کېږي آخرت هم ښایسته کېږي قبر ښایسته کېږي برزخت یې ښایسته کېږي سوا د ښایست نه بل څه پکې نشته په خوشحالو به دې سر شي هم دنیا هم آخر دې ته فکر نشته ولې نشته دا زده کړی نه دی نو هغه چې کوم زده کړو په هغې زړه ولګېده چې په کومې زړه لګولو په هغه باندې زړه ونه لګېده اوس دې لپاره هسپتال په کار دی چې هغوی ته یې بوزو او که نه یو سړی منټلي نو منټل هسپتال ته یې بیایي یو سړی په بل مرض کې مبتلا یې هغې ته یې بیایي لکه نن سبا هم مرض راغل دی غټ مرض دا دی چې قرآن و حدیث سپک وګڼل ماشاءالله څلور قسمه دلایل دلیل عقلي محض عقلی سرد اعتراف د خصم نا درم دلیل نقلی سلورم دلیل وحی دلیل عقلی آغا دلیل تا وائی چې پای کې داسې امور مذکوری چې دغه تعلق د عقل سره دی چې عقل سمی منټل نی دلیل عقلی په ذریعه هر صاحب عقل دعوا پیجندلش که مخاطب کافر وی مشرک وی نو عقل سلیم اغلا پا دی مجبور کئی چی پا دی دلیل کی کم ذکر دے دا بالکل صحیح دے دیکھ کم مدعا دا دا دا اللہ لپارا دا بچا لپارا ندا سبحان اللہ کاش کی مخلوق قرآن ترا گرزی دلے وی پا یو علاقہ پا لکنو بچی بے اغب دنیای تعلیم لروانی پاغی لکونو کې سلور پینزه به نه چې هغه چرته درس د قرآن ته لاړ شي دا چا دا په خپله ګیله مه کوه د بله وکې د ګله تا ته ویمه بله تا تویما بلا تا تویما بلا ودا چا ودا پخپلا گیدم کوا دبلا او گلا تا تویما بلا و کی گیدا پلوکونو مسلمانان بل وای تروانی پای کی پان چی بچرتا سو مورمڑی غنی یا بلاشی دینی درسگاہ تا اب ازدکی الله باغنا شیخ القران جوړ کی دا د الله مرضی دا مونږ په خپل سترګو وکتل دلیل عقلی هغه دلیل توای چې پای کې داسې امور مذکور دي چې دا غي تعلق د عقل سره دی عقل سلیم وته وای عقل سلیم وته وای دا ابو جهل عقل نه دلیل عقلی په ذریعه هر صاحب عقل داوا پیجندل شي او کنه ته چې ګوري تا ته تور سپین ښکاریږي نو که مخاطب کافرو مشرکو نو عقل سلیم اغلا مجبوره کوي چې کوم امور په دې کې ذکر دي دا د الله سره دي دا د هغه په قدر قدرت کې دي د بل چا نه دي د بل چا نه دي که هغه بل څوک نبی دی که ولی دی که فرشته ده که ته او که زه یم داغی لاس کی نیشتے اے گرو دا سبق شو دا سبق اللہ زما ذہن کیا چول دے زاریانو ما چی گرن نپری دی زبا در سنگ پری دم زا خمرم دیتا خوراک وائی ذہن جوڑ شی دیتا حلول سوریا نیوائی بابا دا اللہ نما سوا بلچال پردہ نیشتے که مخاطب دهریوی نو عقل سلیم با پده حقیقت بانی حقا مجبوره کی چه دا دلیل که چه سوایی دا دا اللہ سر خواهیگی دا بلچه سر نخواهیگی دهری او رو داسی چه امام اعظم دیو دهری سر مناظره راغلا امام اعظم پسن اسی که پیدا ده او پسن 150 که دنیا نتلی ده او داسی کاری کرده ده چه امام محمد غنی هستی امام ابو یوسف غنی هستی امام زفر غنی هستی قاضی ابو یوسف غنی هستی الله اکبر دنیا نے لڑی کرد کافر و مستی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کپوٹ پنوٹ بنی ٹول دنیا بادشاہ شوی خون بن کئی دا قرآن دا حدیث پا درس مست شوی دا بادشاہی با خی دهری سره په نظر راغله وه مقرر شو الله اکبر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټیم مقرر کړ خلق راغې د جانبینو خلق راغې امام اعظم راسته شو امام اعظم امام اعظم خا امام اعظم امام اعظم راسته راغې خلکو تاړی وولی وګوره پټ شوي په ټیم را نغلی ستا دلیل کمزورې دی ستا دلیل کمزورې دی ډېره ښه ده خو مانه څه واورئ چې زه ولې رستی شوم اوس دغه خبره د اورېدو ده وې څنګه رستی شو جي تاسو ته پته ده که نه هغه زمونږ ځای دا ستاسو د دې منځ کې دریاب دی او دریاب دی لکه دا باسین وی بیا سوی شو وی زه چې راغلم مخکې دریاب دی بیړۍ نشته لانچ نشته کشتۍ نشته سیشې نشته نو وی بیا دې څه وکړه وی بس ما یو کار وکړ نو که تاسو غوږ یې نو هغې ته به غوږ کېدی تا څه وکړه وی ما کتل کېناستم دا بوټي په خپله کټ شو دا بوټي په خپل کټ شو هغو نه تختې ووتې څه نری څه غټې څه پلنې څنګه څه څنګه ناپ سره زه ناستم نو په خپله دا بوټي کټ شو او په خپله بیا د دې اندازه چې کوم وه مناسب هغسې ټوکړې جوړې شوې نو ټیم لګي ټولو تاړی وولي داسې دی په هېڅ نه پوهېږي دی په هېڅ نه پوهېږي تاره جوړی شوی مستری نشته په خپل میخونه راغلو هغه میخونه چې دی نو پا پخپل اوټه کولې شو بغیر د سټکینا بغیر د مستری خان نه او پخپل بیره تیار شو زائر د پدی کې ټیم لګي دې ته وی دلیل عقلی کداری هغه پوش دهری هغه چاته وی چې خدای ذات نه مونی وي د دنیا پخپل جوړا دا د دهری نه راشي ته پوسو کا ستا کوټه څنګه دا کوم ځای کې دا بیا پلان کی ځای کې دا سو وخت جوړا شوی و یره جی مون لوی کوټه جوړا کړه په دې سلو پینځه کال لګیدل دی ها مستری سوکو پتی خان او کلکلا خان او ممدلی او رمدلی او دا پلانکی او پلانکی او دا زمونگا مستریان او مزدوران داو یا سایی عجیبا خبر دی او کا نو دا پخپل اولی نجوڑی داو یا داوز گورت پخپل جوڑی گی بابا دا نجوڑی گی طول کائنات سنگا جوڑی گی ما شا اللہ ما شا اللہ قرآن سر با گل شی قرآن سر با خوشبودار گل شی امام صاحب وی کشته تیار شوه بغیر د پایلټ نه بغیر د ډریور نه بغیر د مانګی کاکا نه بیړه په خپل را روانه شوه زه پکې ناستم را پورې وتو بیړه په خپل ودرېدا ما ته وی ته کوس شه زه بیا ځم دا دې سو وی نو هغه وته وی تا هم سو وی یوه بیړه وړوکې غوني په خپل نه جوړیږي ته بنی چې نه جوړیږي نو اسمانونه ازمکې غرونه دا کائنات پخپله څنګه جوړ شو بوهیت الذی کفر دی ته وی عقلی دلایل که هغه مخاطب دهری وي هغه به پوه شي داسې واقعات که تاسو ته بیان کما نو ستاسو په ذهن کې به دومره انقلاب راشي چې پوه به شي نو غرض دا دی که مخاطب داریون و عقل سلیم اغلا پا دی حقیقت تسلیم کون و آماده کئی لکه ما قصه بیان کرا چه مذکور فی الدلیل دا نظام پا خپلا نچلیگی بلکه او قادر و قیوم دی هستی دا چه دا آغا نظام لچلی او آغا دیر روی ذات تی دا کاد دا بیشعور مادی نده اس پا دی بانی دا داوی یا مثال تا سوره والا وای سوره البقره رکوع با درمې آیات به 20 وی قران د مینو لپاره نه راغله او قران د لند راغله چې اسی کوټه کې کیږي دی برکت راشي نو برکت قران سره یقیني راځي او په دغه به ونه شي دا بس دکې نو برکت پر راځي ستا په عقیده کې به هم راځي ستا په عمل کې به هم راځي ستا په کور کې به هم راځي ستا په کاروبار کې به هم راځي دی باندې ځان پوه کا آیت نمبر 20 رکو درما خلقو بندگی او کې درب دا داوا شو ها غرب چې تاسو پیدا کړی دلیل اخلي او هغه چې ستاسو له مخکې و هغه هم پیدا کړه شاید تاسو پرهیزګار شئ هغه الله چې ستاسو لپاره ځمکه فراشو ګرځاو موږ چې ګورو نو ځمکه کته پورته ښکاري دا زمونږ ځای کته پورته دی الله فراش وایي نو ته به د الله کلام تکذیب کوي چې فراش خو نه دی بابا دا ټول ځمکه دا فراش دی دا کندری کندری ته په تصریح چغمنی کې ګوره زما رورا چې دا معمولی کندری کندری دا داسې حساب دی لکه ګین لوی پنډوس چې په هغې کې د ستنې د سوم عمره تا لوی غوندې ټک وکړو نو د هغې ګولوالي کې فرق نه راځي نو دا ځمکه ټوله داسې وګڼه تسری شرچغ بنی هر فن ازده کا هر فن نظام خبر کا آسمانی چتو گرزاو تاسو لد آسمان نو اوبو را کوزی نو آسمان نو چه سو رازی نو دا بلا را کیو چه شوی انتو منزل تموه من المزنی ام نحنو المنزلون آیا تاسو دو رز را کوزوی یا زی را کوزو ما ماشاءاللہ اولمرز جاز کې راتلم جهاز په بره اوخې جو ډېر اوچت زکلان دی وری ازوا ماشاءالله جہاز دیر اچت شو شین دے کت داس وری گی چی مشین دے چی گور مخامخ سین دے بابا وفی کل شین آیتن تدلو علا نو واحدو ہر شی کی نخدا چی اللہ یو دے اللہ یو دے اللہ یو دے دا قرآن از دکا دا چا تو خایا مرگ پوری دا دلائنو بانی پوکا تو بادشاہی بے اوٹا بے نوٹا گورا زما دی خبرو تا لغونی گورا غورا خبر کوا پرید سپورا که پا باران دا مریز مکی جوندی کئی نو پا قرآن نو مرز رونا جوندی کیگی آغا خلق چی جوندی جینا کئی بی خبر تا دن نکول اخپل بچی سبحان اللہ سبحان اللہ آغا خلق چی بوتانو تا بی سجدی کولی آغا خلق چی اللہ لن شریک پیدا کوا د سردار انبیاء په تفسیرونو وازونو هغه ټول سم شو نو په چولولو به ونیشي پیز د کولو به کیږي دا یو میشن شو موږ پسې خطر خلک ولګېدوي دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی اوس دا چل دی د دوی دلیل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دے سمانا دا کینا گل بشی نل ما تا ناس سوک نیشتا دے لیکن ما خپل ڈپٹی شروع کرا اللہ وی پا بارانا زوبا سما میویستا سو نو اللہ لشریکان مگر زوائی خب ہوئی گئے دا مدعا شوا دلیلی پی پیش کا نقدی کیش کا تی پی پو اکڑی نو کد باران پزری زمکا جوندے کی گی پل فروغ پیدا کی گی نو قرآن پزری بانی چی دا برن را غل دے دا مرز رونا دا شرک او دا کفر دا بجوندی شی اگر صحابہ اکرام گلو نشو تابعین تبا تابعین گلو نشو ددی و علماء هم گلو نشو چاچی و تسپکی ہوئے لے اگر گلو نشو اگر گلو نشو و دا گل او دا گل پا منز که فرق نکه استا ذهن کی فطور ده دا طول دلیل اخلی شو سنگه دا باران پا ذری دا مریض مکنا پل فروت کیگی رزق دا طول مخلوقات دا هر چا او پاگا رزق جوندی دی گرندی دی نو دا قرآن پا ذری دا مرز لونا جوندی کیگی دا خبر دا سی قطعی شو لکتا چی و ایک دونه دونه دو دونه چار اس اخیر کیوئے فلا تجلو للہ انداد اللہ لشریک مگر دوا دا اخیر کیوئے ہوئے دلیل اقلی نصابیتا شو آنچہ دا کارون چی سونے تا تا بیان کر دا دا اس بندہ پہ اختیار کی نشتے دا دا انبیاء اختیار کیوں نشتا دے باران وراول دا زمانستا اختیار کی نشتا دے دا ہی چاہ اختیار کی نشتے نو تا سمرس شو فلا تجلو للہ اندادا اللہ را شریکان مگر دا انداد جمع دا نید دا شریک فی صفت ما دا اللہ پس کارونو که بل سوک شریک ہے اللہ اکبر نو گورا تدامه نشی پلانکی دری وردی پلانکی دری وردی ازت آتا ہم توم دری وردی پلانکی پائلٹ دی پلانکی پائلٹ دی ما چاہتا ہوئی توم پائلٹی دیکھی گناہ نیشتا دی لیکن دا الوحیت صفت بل چاہتا نسبت کا ازان دے خراب کو بابا دادا قرآن پر درس کی گی فاتبرو یا اولی الابصار زمان استازانو منگ سر خو کرو نو انشاءاللہ منگ ممتاز سر خو کرو چی خی ابد مخی تراشی و نیک مخی لبد راشی فلا تجلو للہ اندادا دا دلیل نتیجہ شوا تب پوئی گی پدی چی دا ٹول کارونو کون کے اللہ دے نو بیا عبادتم دا اللہ کوا کنا دا دا بل چوال عبادت کئی اصلا این دا آگئی نا دا خدا دے آگئی اصلا دا سن دا نہیں نا دا مور دا نہیں دا خود زن نلی گئی پتاخی خلاص آئی دا خود زن نلی گئی پتاخی خلاص آئی دا پتاخی پری گی دا فرق سرگند کا تنبیہ دلتا دعویٰ کے حسر دے دعویٰ کے حسر دے اعبدو ربکم یعنی د عبادت حقدار حسر سره یو الله دی دای دلیل دی دای دلیل دی نتیجه کیم صراحت ته نو د دعوی مقصد دا نه دی چې الله معبود وګنا بلکې مقصد دا دی الله هی معبود وګنا دا بی لفظ تلری کا دا بیچ دے دا عطف لپارا راضی اللہ ہی اللہ بینا اللہ ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ من عبد المجید ندیم رحمہ اللہ یو خسر یو داغه تقریر نه پاتې شي د زکله کله اورم دلته براته ما غنځل را اوسته و د شیخ القران شاګرد د پینډای دا بیا هی په تقریرو کې موجود دی هغه دنیا نه لا لیکن هغه بیا هی الفاظ موجود دی دی چھوڑ دو الله هی هر څه کوي لکه کوم کار د الله دی هغه کې بی مچلوا آغی کی بی مچلو ما شاء اللہ نزول دا قرآن نمخ کی مشرکی نمکان یهود نصارا طول و خدای اخپل معبود گنا لیکن وسرع شریکان پیدا کریو نو دا شرک من دا دا اللہ عبادت با طول و کهو بلکه پا کتن وقت کی با یو اللہ تاواز کهو په کټن وخت کې به یو الله ته आवाज کاو دا د نوم مسلمان په کټن وخت کې هم غیر الله ته आवाज کوي دلیل عقلی سره د اعتراف د خصم نه دا هغه دلیل عقلی دی چې منکرین نه د استفهام په تور بیانېږي وسره وسره تسلیمی حالات مد نظر وي مثلا یو ځای کې ارشاد دی ته چې ګورې تا ته به ښکارېږي سوره یونس رکو به څلورم وي آیات به 31 وي ته چې ګورې ته خو زما ورور یې غوړې خبرې کوه پرېږده سپورې د شرک خبرې سپورې دي د بدعت خبرې سپورې دي انجام خراب دی آیت نمبر 31 سوره یونس روکو سلورما تا تبخکاری وایا زمان نبی من یرزقکم سوک روزی را کئی من السمای دبرا سوک روزی را کئی من السمای دبرا والارد دزمکن کتا تا تولگی دا پتا چلول کا کیا مانا ہوتا ہے ازدکول ازدکول ازدکول ازدکول وایا زمان نبی سوک راز روزی را کئی دا برنا برنی و رئی کتن زرغنی حکومت دا طرف و ویناو شو گنا بنا جوڑا وی فرمات تا براغلا چی ما سر خوشی القرآن ما غصر لوز کری او 41 سال مخ کے دورا پاتے شو و پس وجوهاتو غصه شو وی بیا به نه پرېږدي نو دا خو اوس پاتې کېدل 41 سال وروستو الله هغې له اسباب جوړ کړه هغه اسباب دا دي چې زه دلته لګیا یم انشاءالله هر ځای کې اوري چایوم راغله چایوم راغله نوې نوې کوپ راغې نوې نوې پیاله راغله نوې نوې ترمس راغې سړی یو دی نو ته به وایې استاد ته ګپي نو د ګپ خبره خو دغه ده نو ما چې څو د قرآن درس نی کړی نو اسې زما روح کار نه کوي دی ته حلول سریانی وایي او کله اوبو کې د خوږه واچوله د هغې هر جز ته ورسېدله دی ته حلول سریانی وایي زما نبی وایا من یرزقکم سوک روزی را کئی د برنا او د کتنا آسمان نه ورئی د ځمکې نه زرغنئی دا کار په کائنات کې هیڅوک نشي کولی نه ته او نه زه نه غټ سړی نه وړوکی هیڅوک یې نشي کولی باران د برنا الله ورئی ځمکې نه زرغنئی داسې تیغونه راوخیږي چې سړی حریانېږي هر کال دن رات سرویس نو یو وخت به د الله حکم وشي دا د بني ادمو تیغونه به د ځمکو نه راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اول به زه د خپل قبر نه پورته کېږم سم ابوبکر سم عمر ملګري هم عجیبه دي سم ابوبکر سم عمر ملګري هم عجیبه دي توجه یملک السما سوک مالک دے دے غوگنو گھر غوگنو بانی آوری پا پوزا ناوری پستر گو گوری خو پا پوزا نگوری پا پوزا بدبوئی خوشبوئی معلومائی خو پا غوگ نمعلومائی اپا غوگ بانی خیستا آوازا بد آواز آوری انان کر اللہ سوات اللہ سوات الحمیر ناکار دا آوازون آواز دا خر دے دا دا شرک آوازون چی کئی دام سا کم ندے ماشاءاللہ دس از گوڈ سوک روزی را کئی دے بارا نا دزمکی نا سوک مالک دا غوگو دستر گو دے یعنی دا دیتا صفت دا الوحیت وائی ومن یخرج الحیا سوک باسی جوان دے دا مرینا پلار کافر و زوی لوی علم دے پلار کافر و حضر زوی دا پیغمبران نیکه دے دا مثال شو کنا دا مثال شو تا دنیای تعلیم حاصل که تا تیسو خودل نظمانی کوم انا اوکا هو سر دینی اوما اوکا انشاءاللہ تبا تقی عثمانی شی تبا تقی عثمانی شی سوک راو باسی جونده ده مرینا یاد آغی آکا سوک باسی مره ده جوندینا نوح علیه السلام مثال شو بچه کنان کافر ده وی یا استاد داد سنگا وی ایک دونه دونه دو دونه چار پلکونو خلق به اسکول تروانی پتلون به چولی حال سی خکاری خپا نده په لکونو خلکو کې چار پانچ بچه ته درس ته ځي مور مړې چې د هغه بندوبست نشته د فیس ادا کولو الله هغه نه داسې سړی جوړ کړي چې هغه د ائمه او امام وګرځي. نو حضرت نافع د ابن عمر نه روایت کوي نافع چې کوم دی رحمه الله هغه غلام دی د ابن عمر آزاد کړی شوی غلام دی لیکن امام اعظم غطا ناستے امام اوزائی غطا ناستے امام مالک غطا ناستے نو امام شافی احمد ابن حنبل بالواسطہ غطا ناستے پا سالم الدنیا دہو سلسلہ خورشوا اوہو دین غد دلیل شاید تبیان مومین اللہ دے غلامان انہا کار اغسطے دے فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله لا شریکان. دا دلیل نتیجه شو طالبا ته پویږي چې د ټول کارونو کوم کې الله دې نو د عبادت حقدار الله دې اغل شریک مگر زوا دا تعلیم نبوي شو دا تعلیم د الله شو تنبی دیک دعوی کی حسر دے مفہوم نظائرہ شوا نتیجہ کی دلالت راغے دعوی مقصود دانو دے چا اللہ معبود ہو گنا بلکہ مقصد دا دے اللہ ہی معبود ہو گنا بل سکنا نور بداغ شریک نے گرزائی. نزول دا قرآن نمخ کی مشرکین مکہ یہود نصارہ ٹھولو خدای معبود گنو لیکن اگر سر نور شریکان گنل نو دا شرک من راغلا عبادت حقدار صرف اللہ دے صرف اللہ دے. داد شیوخ نمو قرآن ازدک ذہن کی کیناستا پدی ملک کی ملیان صاحبان دیرو ہو خبرہ دا سے نوا خبرہ دا سے نوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو پیالے اڑی بل راوڑی ترمس یو اڑی بل راوڑی اناسیو اخون چاہتے ہوئی اخون آگا چاہتے ہوئی چی لا یخرجو الا بضرب الکوتک. بابا بن بخپل کار کو پدی کار جوڑی گی مشرکین مکہ یہود نصارہ خدای معبود گنو ری بیزی پای برا که وی با پکی پچه سلم دے سوچه سلم دے سوچه یہود نصارہ مشرکین مکہ خدای منه خو په پایو کې به یې پچې اچولې په پایو کې به یې پچې اچولې څه لمدې څه به یې وچې اچولې بابا په دې علاقو کې دغه سوا زما دې په ذات د خدای قسمی زما خبره کې خص شوبه نشته دی اخونه بابا راورسېږي لوی ځوان راورسېږي ستا په نوم کړی درغی ستا په نوم ګډ درغی اوس ګو دا به لګیا او دقسې ښه لوی لګیرې به وي لګیا به ځکه قوم به یې چورله وي زده کوو به یې دا ما چې څه ووي دا سو فیصد صحیح دي تمبې دا وشو لکه یو دلیل هغه دی چې هغې ته دلیل یا عقلی محض وایي یو دلیل سره د اعتراف د حس خصم نه دی دغایان چې مې درته پیش کړ نقد مې کیش کړ سوره یونس آیت نمبر 31 رکو څلورمه تاسو له څوک روزي را کوي د بره د ځمکې نه بره ویورۍ کتلې زرغونۍ څوک مالک د غوږونو د سترګو دی چا په دې سترګو کې رڼا اچول ده چا په غوږونو کې قوت د سماعت اچولې دی نو چې الله هغه سماعت دې نه واخلي نو ما ځان له ماشین ګرځولی دی زه نو ګوره بغیر د الله نه ماهره سړی که ماشین دې له جوړ کړي دا هغه جوړولی شي ماشین جوړولی شي خو په غوږ کې سماعت نه شي اچولی څوک دې مالک د غوږونو د سترګو څوک وباسي ژوندی د مړي نه نو د مړي نه مراد چې دی نو آزر دی اجوندي نه مراد چې دی ابراهیم علیه السلام دی آزر کافر بت پرست و مشرک او بچه د انبیاءو نیکه دی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله څوک وباسي ژوندی د مړي نه څوک وباسي مړی د ژوندي نه نوح علیه السلام ژوندي مثال شو او کنعان د کافر مثال شو په دې ملک کې زمونږ داسې داسې خلک تیر شوی دی چې هغه پاک امیانو د هغې بچي د دنیا لوی علما لکه شیخ القرآن د پینلی او د پنجپیر بچي هغو په ذریعې باندې په دې ملک کې قرآن خور شو اوهو یو استاد تا خو جو زه پوه کړم والا هذا فقس دارنګې چرګه ژوندی ده هغه مې اگر پیدا شو مړه ده اگر مړه ده هغې مې چوزي پیدا شي هغه ژوندي دي چون چون چون چون لګیا دي ته خو جو پوه شوې ایک دونه دونه دو دونی چار نو چار ته چار مه وایه ومن یدبر الامره فسیقولون الله دبی الله دې ته یک دلیل عقلی اعترافي د حسم نه لکه حسم پخپله وي خصم نه مراد څوک دی کوم ځای کې دا صورت راغلی دی هغې ته مکه وایي خصم ابوجهل دی ابولهب دی عتبه شیبه دی هغو الله منه هغه خو شریک یې ولګڼه وي بیزي را به کې پی هو پکې به وي پچې څه لمدې څه وچې څه لمدې څه وچې په دې علاقو کې دغه حال و توحید خبره چا نه و بیان کړي فسیقولون الله دوی به پخپله ووایي چې الله دې ته دلیل اعترافي من الخصم وایي هغه پخپله ومنله د قرآن درس وکړه مرګه پورې انشاءالله مخلوق به ومني دلیل نقلی د دعوی د اثبات لپاره یو نقل پیشي دیتا دلیل نقلی وایي د دلیل نقلی و قسمونه دي که د آسماني کتابونو پخوانو سره تعلق و نو دیتا دلیل نقلی وایي د مخکنو انبیاءو د کتابونو نه تورات انجیل زبور دلیل نقلی و قسمه دي گزشته آسمانی کتابونو دلیل نقلی تورات انجیل کې داسې ویل دي دا مناظری حدیثو کې باقاعده راغلی دي نبی علیه الصلاة والسلام وینا وکړه راوړی تورات په یو موقع تورات راوړو هغه د یهودو عالم چې و د هغه یوه سترګه وه یوه نه وه ماشاءالله. نو کوم ځای کې تورات کې مسله وه چې د قرآن سره د نبی وینا سره برابر وه هلته لاس کېښود، هلته لاس کېښود. بابا زموږ د علاقې ډکې وي، د لاسې خودونه د علاقې ډکې وي. په ما لویه زمانه تېره شو لاس کېښود. نو عبدالله ابن سلام ماهره و د مخکني کتاب نه، نن هم ماهرین د قرآن شته دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ابن سوریا ته وویل د الله سوچت کړه، د هغې یوه سترګه وه یوه نه وه. ګوره عتیقه جمیل خاندي دا کوم ځای ته رسي خبرې، الله څنګه اسباب جوړوي. د الله سوچت کړه ځکه هغه ته خبر و که نه. لس چې اوچت کړه لاندې هغه آیات چې کوم د مدعا د نبی علیه السلام سره برابر و تلو هو پړقې و سبحان الله. لکه دا پتای دا ګوره دې ځای کې دې لاس کېښود. په ما دا واقعیت پېښ شوي دي، ډېرو داسې لاس یې ښېد. لاره تېره شوه چې چا داسې کول، هغه لاړل. داوید اثبات لپاره که نقل پېښ شي نو هغې ته دلیل نقلي وایي. دلیل نقلي اووه قسمونه دي، اووه قسمونه دي. یو قسم د محکمی آسمانی کتابونو نه لکه تورات انجیل شو. نمبر دو د انبیاءو صادقینو نه، دا دو قسمه دلیل نقلی شو لیکن اجمالا. نمبر تین د انبیاء صادقینو نه لیکن تفصیلا. واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. اس په دې ځای کې ګویا تفصیل دی. نوم نوم خوله واخېسته نو نقل د انبیاء سابقین نه اجمالا، او نقل چې دی د انبیاء سابقینو نه تفصیلا. نام بنام واذکر فی الکتاب ابراهیم داسې بشي. د کتب سابقه او د عالمانو نه دا نقل شو، مخکې عقل شو دا ولا نقل شو. کتب سابقه او د عالمانو نه چې حضرت صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و لکه عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام. بخاری کی راضی عام ذخیره حدیث کشته چې عبدالله ابن سلام خبر شو چې نبی علیہ السلام مکینه مدینه ته راغی، خواته لاړ. داسې چې وکتل واه دا خو نقشه هغه ده چې مخکنو کتابونو کې ذکر و. نبی علیہ السلام نه تپوس وکړ د یو څو خبرو، نو چې تپوس یې وکړ نبی علیہ السلام خبرې بیان کړې. چې خبرې بیان کړې هغه پاک قصات وي اشهد ان لا اله الا الله مسلمان شو. ابو جهل د نبی علیہ السلام کور سره پاتې کېده، ابو لهب، لیکن داسې وایي چې د سپي له کای کاګه ده نو سپي ته خوږه ده. د سپي له کای هم کاګه ده، خو د هغه د هغه ټبر هم له کای کاګه ده. د سپي کوم ټبر ده سپی، هغې هم له کای کاګه ده. نو بازار کې چې دی دواړه دا سپی د ده ټبر روان وي، نو هغه سپی مخکې کړ ده، څوک حملی ونه کېږي. روان دي دواړو له کای کاګه ده، مال ټول ښکارېږي، مال ښکارېږي. میرا جسم میری مرضی، دقی حساب د دو دی. میرا جسم میری مرضی، سبحان الله سبحان الله. بس چې انسان خراب شي ته به ورته څه وایې، ته به څه وکړې، څه نشې کولی. نو کوم کوم ځای نه راغله اولیا شو په سرزمین د مکه کې، ابوجهل، عتبه، شیبه، ابولهب، دقسې پاتې شو ماشاءالله. کتب سابقه او د عالمانو نه چې حضرت صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عبدالله ابن سلام راغې، او باقاعدگی سرا اسلامی قبول کو. بخاری کی راضی یا رسول اللہ سلم زما دا قوم بتاز خرازی نو چرائشی نو دون تپوسو کا کیف فیکم عبداللہ ابن سلام تاسو کی عبداللہ ابن سلام سنگا سڑے دے نو قوم راغ ہے وہ تو پتہ نو چا عبداللہ ابن سلام مسلمان شوے دے اگر کاغو راغلو کاغو سر کارونه وتا خواغو وی دې سپیلا کای کاغو دا کوته د پونج کدی سید نی وندا سپیلا کای کاغو دا چرالو وی تاسو کی د عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی ای خیرنا و ابن خیرنا خر سړی دی د خر سړی زوی دی وی کده اسلام قبول کی بیا بر څنګه ای خدای دې نکی خدای دې نکی جوابی شي خدای دې نکی چی و بیشی عبد الله ابن سلام دنه بناست و روان شو اداغو مخه مخی وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کلمه درس کلا اغه یهود شرنا و ابن شرنا ده شری ده شری زوی ده الکه ده شری ده شری زوی نه ته شری ده شری زوی اغه توحید قبول کو ته په شرک کې مبتلا ای زور او دست کی ما تا تاوی دا اللہ پا فضل کی گی دا کتب سابقه دا علمان چی دا حضرت دا زمانه کی موجودو تروس ایوی خیرنا و ابن خیرنا کل چاگا اظهار دا حقو کوی شرنا و ابن شرنا من پا دی ملک دا قصده توحید بیانای شری دے دی شری زوی دے وی شری زوی خوبتای نمبر پانچ دا جناتو نا دلیل نقلی قل اوحی ایلی انہا استماع شپگم دلیل نقلی دا ملیکونا وم دا پرندگانونا پرندگانو هم دا اللہ توحید منلے دے دل پر مثالوں میں پکار دی دلیل نقلی دو کتب سابقاونا صورت بنی اسرائیل چی گوری تزما رو ری خبری بغوری کئی پری بگ دی سپوری نو اول سر کے پین لسم سپارا سبحان اللذی اسرا مخامخ دوی میاد کی خکاری گی ولقد آتینا موسی الکتابا اللہ و امام موسی علیہ السلام تا کتاب اور کھڑے ہوں وجعلنا هدى لبني اسرائيل اغما هدايت لفر بني اسرائيل وغرزولو مساله پکې سوا الله تتخذو من دوني وكيلا ما نما سيا برسو کا ساز مغن نه دي وکيل نه دا وکيل کړتو ته وای نو کړه تا کړتو ځان له سات کړت کړت کوي کنه نو دا من نه دا خدا الله کارونه کاغت دی اوس پارل دا من نه ماشاء الله ایک دونه دونه دو دونی چار داراغلو پا مخکنی کتاب کی ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا ما نما سوا وکیل مگر رو وکیل تا پا معاملو کی اخپلو گر رو من ندا جائز دا قدس خس پیسی اینو زان لا وکیل پیدا کا چتنه پویږي هغه به پوه شي خدا الله کار کې وکیل ګرځول بل چاته حاجت روا مشکل کو شاہ مالک د خیر و شر د نفع ضرر مالک هر ځای کې رسیدون کې هر چاته رسیدون کې دا به بل څوک نه ګڼي دا په چورلولو نه کیږي دا په زده کولو کیږي زهریان هم چې یا الله با مخ کې 41 سال مخکې شیخ القرآن سره وعده کړې وه چې زه به درس نه پرېږدم نو په دې 41 سال کې نه پرېښوی شوې اوس بوقا حالات داسې جوړ شو مجبوره شوم نو بچو راته وویل چې ته به درس شروع کړې موږ به بهر لایو باندې انتظام وکړو ټوله دنیا به یې اوري تعالی الذی قیوم دانا تعالی هدی هدر لا توانا سبحان اللہ سبحان اللہ دا مثال شو مثال دوم دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اجمالاً دلیل نقلی و قسمنا تروانا و سورة انبیاء و لسم سپارا آیت پچیس آیت پچیس وما ارسلنا من قبلك من رسول استغراق ما هیس رسول ودے دے گلے تانا مخ کی مگر اغتا منگا وحی کڑی وا انہو دا محل دا مفرد کی دے دا پا محل دا مفرد کی دے انہو لا الہ الا انا فابدو اگر تا وحی دعوا چی عبادت با یو دا اللہ کئے لا الہ بل نشتے فعبدون فعبدونی ماشاءاللہ دا نقل شو دا انبیاء سابقین نا اجمالا پا دیکی دیو نبی نام نشتے دیو رسول نام نشتے تولی پا کرا وستل نو انبیاء تول چی دی اغا سو لاک تی نو رسولان چی 313 خبر نشی یہ را مولانا ادریس سے منگتا ہوئی پا درس بخاری کی نن 60 سال مخ کی لوی زمانہ تیرا شو اچھا سام انبیاء سوالاک تی رسولان 313 نوی صحابہ ٹول سوالاک تی بدر والا 313 او ہو او لگی دا والی راشک گورے او لگی دا دیر خیستا نو کسو تحقیق ہو کی دو انشاءاللہ دا نبی علیہ السلام نرستو صحابہ نرستو ایمہ مجتہدین کا تحقیقات سوگو کی نو انشاءاللہ سوالاک نبکم نہیں کہای کہ دا زی شان کسانو تحقیق ہو کی 313 کا کم بنی دا سبق تے قرآن درس کہتا تھا بچائی پرتی دا گرو پرتا دا یو پیالے ختمی کی بل راضی یو ترمس ختمی کی بل راضی او ہو ادا سنگا بس نہ کشون زی یو منٹ میں ہم کے ناستے دا سونا گھنٹے تیری شو ختم یا تھر ناستے اس کا درس زما پاتی شو زما بزر چاہو دے ہو دا ذہن جوڑ شو دیتا ہنولی سریانی ہوئی دا خوگا چینی تا پا پیالے کی واد چولا چایو کی آگا ٹول اجزاو کی دا غیر سر ہو شو زچا کرکم دو سو رزو نا چی زمان درس پا پاتی شی ما لوز کرے دیں چا سر لوز کر دیا خبر کے دیں اچھا وفات شو قبر نا خوشبوئی رات لا امام بخاری قبر نہ خوشبوئی رات لا احمد علی صاحب دے قبر نہ خوشبوئی رات لا چبر جی شیخ القرآن قبر نہ خوشبوئی رات لا دا خوشبوئی دا نا از آغا یو شاگرد دے فضل حق ملی سے اگر میں خاور یورا بار میں کی خوا قبر نہ میرا خاور میرا اور نہ اگر میں لپا سما چھولا اگر نہ خوش بھی روانا شوا ماتے ہوئی سلیخ کا لمخ کی چاگر نہ خوش بھی روانا شوا ما زانتا ہوئی چھے فن دی حقا اللہ دا اگر خر لبغل نہ خوش بھی روانی تیل رکھائی بس اقا سپات شوا دیتا کار ہوئی کیسے گٹل دیتا کار نہ ہوئی دن خرساول غلط خبری کو دیتا کار نہ ہوئی کار دا دے چید دے درسوں کا عزدہ کا انشاءاللہ گل بشے دا سخبر ہو دا خبر پدی ہوا چی نقل دا انبیاء سابقینونا اجمالا وما ارسلنا من قبل کم رسول لا نوحی الیہ ما حس رسول نے لے گلے اجمالا مگر اغتا وحی میں کروا انہو نوحی الیہ انہو لا الہ الا نفابدون دا غشید چپاغی بانی وحی اشوا دا مثال دیم نقل دا انبیاء و سابقینونا اجمالا شو مثال درم نقل د ابراهيم عليه السلام نه تفصيلا واذكر في الكتاب ابراهيم سوره مريم سوره مريم رکو درم ادا او آیات چې د 41 ته آیات چې د 41 ته نقل د انبیاء او نه تفصيلا ګوی بوجای به کې خود لزمنګ دی کلو کې بوجای د ګوړي بوجای ناغه ابتدا کې چې ما دا مسلې بیانولې نو په هغه وخت کې د ګوړي بوجای په 15 روپۍ و دومنیزي بوجای ابه ودرو لداس نور څه به راول داسې به کې خود دومنیزي بوجای د ګوړي په 15 روپۍ و اس دد گوڑی دانی پر 45 روپے نہ ملے گی تل کا من عجیب زمانہ پیدا سے ادھر ہونا بے بیدا تقسیم ہونا سے لگی ہے ما خبری چاہا وقت کی شروع کری اللہ اکبر قیامت قائم شروع ما تبری دا کافر دے دا کافر دے گستاخ دے بے ادب دے دقا فتوی لگی دے دے پسی مجھ نکی گی چلتے چلتے آب بیتی کیا ہوا آپ بیتی کیا ہوا پملاستے نہ کی گی پملاستے نہ کی گی خوب کی گی نقل دے ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلا آیت نمبر 41 مریم رکو درما وذکر فی الکتاب ابراہیم زمان ابھی ذکر رکا پا کتاب کے ابراہیم یعنی قصت ابراہیم داسی ہوئے حضرت مضاف تھے دے رشتی نے پیغمبر او پلاتے ہی آزاد تھا ابا جان ولی بندگی کے داغ چا لا اسماعو تو تا چگی اوباسی اگا اوری نا تو تا چگی اوباسی اگا اوری نا دا قرآن کے داغ نا دا چگی بیویستلی اکونا اوبار آو سیگی لوی ازوان راو کاکا سیب راو را سیگی دا چگی بیویستلی تا آواز کے اگا اوری نا ولا یبصرو پتا بھئی گیوی نی اغوی نی نا نکرہ پس یاق دنا فی کہ عموم فیدہ کئی ولا یغنی ان کا شیعا دغا معبود تانا سی شیل رکولی نشی شیعا نکرہ پس یاق دنا فی کہ عموم فیدہ کئی دکک مالکان ندی دامانا با شیخ القرآن دا پیندہ کولا داغا دا جبی نبای دیر زیاد خورد کھو ما وکتل دیزه کی زخم د چړیو دیزه کی زخم د چړیو دیزه کی زخم د چړیو دا په قاسم مولوی خان جماعت کې د پېښور درس بیان وکاو اراغې چاړې روا چھوڑو نا الله الله الله چمه ګویم مسلمانم بلرزم کې دانو مشکلات لا اله را چبکې نه غلې دا ولی کامل دی خبرې دې شروع کړې بیا ځان گرفتارۍ کې واچو د نن نه 61 سال مخکې زمونږ د بټګرام یو ملګری عبدالصمد نومې و خو ما بیا ونه لید شاید بړ دی زمان زولې و عبدالصمد او غلامي سروان ملی شیب د بیلو یو تن بلو نو منگا تاجو کو تروان شو دا دادا خبر لا غالتا شیخ الحدیث من چو رسیدو نو بیڑے روان دا او خالص دا جمی منز دے پو ما اللہ اکبر اللہ اکبر بیڑے کی کین استو دا ها غزے دے چیزا دا بخاری ختم لخالص دا قزے تا زمان دا دل اغو سرمان لازو نکو زکا چی اغا دوره با شوری خپشو مفتی سیبا مفتی سراج الدین سیب خپشو تب رازی تب رازی تب رازی آغا زی کی دهو کور ده آغا زی که من سلبانات تا اصوص زر ده بخاری ختم ماو کن آغا زی کی دریاب داسی تلی ده عباسین جمعو بیڑائی کی ناستو نو پاغا بیڑائی کی زنانا ہم دی یا نارینا ہم دی بوډاګان دي بوډایګان دي موږ پکې ځوانانو موږ پکې ځوانانو لکه زده شلو کالو ناشتی مونږه په دې بیړۍ کې چې دې نو یو خر دی ناشته تجربه یې خېدې ایو وخته د وخته برومه ده ناشتی شخون کوي ما کتل 61 سال مخکې چې هغه خر د دې وخ د غوږ ته د خوله نږدې کړه ما کتل د وخ غوږ ته خوله نږدې کړه چې نږدې کړه د وخ داسې برن شو معلومیږي کنزل به کړي دا چا کنزل د هغه الفاظو کې که نه نو دا وخ ټبر هم ناسته وه نو دې خر د هغه غوږ کې څه ووي جو هغه وبرلېده نو ما دا ووي چې کېدی شي دې خر کنزل کړي دا شری دی دې شری چېرته کنزل کړي دي اوښ پاسېده موږ ګورو موږ ته ښکاري بیړۍ کې اوښ پاسېده او داسې وبرلېده څنګه چې هغه برړېږي چې ټوک یې که دریاب کې ولګي دا زموږ د مخکې خبره ده 61 سال مخکې چرتاو شو کتا ټوپی کو نو ما کتل چې دا هغه هغه ټبر هم پاسې ده هغې هم ټوپ کړ دریاب ته چې ده زما کور والا ټوپ کړ زه هم دې بیړۍ کې نه پاتې کېږم زه هم خپل سړي سره ځمه چې ټوپ یې کړ نو دا زنانا بوډایګانې وي او خونه بابا راورسېږي لوی ځوانه راورسېږي کاکا صاحب راورسېږي اخون پنجو بابا راورسېږي دلته رحمکار مینې و رحمکار بابا راورسېږي موږ درې څلور کسان څه وایو یا الله ته یا الله ته یا الله ته هغه ښځې نارینه موږ ته کاته چې دوه پکې څه نه وي راغلی وي یا الله ته یا الله ته یا الله ته زموږ په خولې د الفاظ دي یا الله ته یا الله ته یا الله ته هغه ښځې داسې ګوري بوډایګانې لکاعي داسې ګوره بل چاته آواز نه کوي ته نږدې چې دې خو ته آواز پکار دی نو مونږ یا الله ته یا الله ته اوښ د هغه ټپر دواړه مونږ کاته چې ورسېدل پورې غر ته په هغه غر باندې خاته مونږ بیا لګیا وو یا الله ته یا الله ته او اوبه راغلې بیړۍ ډکه شوه نو غرقاب کار جوړ شو ما باندې بیړۍ کې دا واقعیت دوه درې ځله شوي ده بیا باسین کې شوي دي درې ځله ما باندې واقع شوي ده خالص د مرګ یو پکې دغه وه 61 سال مخکې زه نوی نوجوان وم 21 سال زما عمر 20 سال به و تقریبا خواوشه هغه بیړۍ رو رو په خپل اندازه شوه موږ الله پاک روغ رموټ هلته ورسولو دې ملک دا خبره چا نه شوه بیانولې اوس ښه په مزې هر یو بیانوي ښه په مزې ذکر وکا په کتاب کې د ابراهیم د رښتینی نبی سبحان الله د رښتینی نبی پلار ته یې ابا جان ولې بندګي کوي د هغه جان نه اوري ته ورته چغې وباسې هغه نه اوري دا قرآن کې راغلو د ابراهیم علیه السلام واقع 4500 سال مخکې ولا یبصروا هغه چاته آواز کوي چې هغه ویني نه ولا یغني عنک شیئا نکره پسې هغه د نفکې نه څه شی د نه دفع کولی شي عموم راغې اوري نه ویني نه څه لرې کولی نه شي دا تقریر د توحید دا د ابراهیم علیه السلام په زبان شو 4500 سال مخکې ذکر وکړه په دې قرآن کې دا قصه د ابراهیم نو دا ذکر نقل د ابراهیم علیه السلام سره شو لیکن تفصیلی د سچائی دا حد دی چې خپل پلار ته صاف وي ابا جان دا ته چې چاته آواز کوي د دوی په لاس کې شی نشته وایي دا نوې مسله ده 4500 سال مخکې نوې مسله که زړۍ غټۍ که وړۍ گرمی که سړی ستا په ذهن کې بازی لړۍ مثال سلورم نقل د علماء د اهلی کتابونه علماء د اهلی کتابونه سوره بقره رکو شیخ القران جواهر کې سونه نکلی دا لیکن سونه نه دا 14 دا او آیات 121 دي دي کې سونه لیکل دي دا د کاتب غلطي ده قران یاد کا تفسیر از دکا گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی داستا مشغولہ دا تا بادشاہ سورہ بقرہ لکرکو 14 آیت نمبر 121 یعنی مثال چہارم نقل دا علماء دا اہلی کتابنا الَّذِنَا تَعْنَامُ الْكِتَابَ آیَتْمُنُهُ ها کسان چې ما ته کتاب ورکړل حق پرس علما عبد الله ابن سلام نقل د علما د اهلی کتابونه ها کسان چې موږ له کتاب ورکړل یتنونه یقرونه دا سیمانه وک لولي هغه لرا په حق د تلاوت یعنی دنیا پینه ګټي او امت خیر خوایي په دې باندې ګټي د دوی ایمان دې به په دې کتاب باندې دا داوود توحید مني دا نقلی دلیل شو دا غو ملایانو پیرانو نه چې د تورات علم لرو اسلامي قبول کړو اسلامي قبول کړو دې ته وې نقل د علما د اهلی کتابونو حق پرس یو حدیث کې راځي کله سو تنو يهودو په ما ایمان راوړی وې نو انقلاب براغلی ہو من تحقیق دے کردے چی دا لسن زیادتو ایمان راوڑے دے دا الفاظ جزا و شرط بظاہر جوڑ ناخلی بابا خپن شی مراد دا دیننا علماء دی مراد دا دیننا دا کار خوان کار خواندان لسن تا نور رسیدلی مثال پنجم نقل دا جناتونا جناتو منل دا قل اوحی الی سورة جن اول سر سورة جن اول سر قل اوحی الی زمان نبی ویا ما تا وحی شویدا نو ان ویا ان بنوی دا دی سوا جدا زکا اوحی مازی مجهول دا نو انہو دا غی نائب فائل دے ماشاءاللہ دا غی نائب فائل دے ما تا وحی شویدا چې وکی خودو یو ټولګي دې پیریانو نو پیریانو په پیریانو من الله د شرک هاون د قصې ډوب شو یو ټولګي د جناتو ومغه اورېدل د قران عجیبا دا یو بلته وي دا سي قران چې هدایت کوي رشد دا دلیل نقلی د جناتو نشو بیا سوی شو فامنا به من پغبن ایمان راو دا دلیل نقلی د جناتو نشو هدایت ور کئی درشتو سیلار فامنا به من پغ ایمان راو ولن نشرک بربنا احدا نکره په سیاق د نفی که همو فیده کئی من بشریک نگر زو رب لرا احدا اسو کو دا دلیل نقلی شو د جناتو نا ما تا وحی شوی دا چی او طولگی قرآن واوری دا دا غزیت جو رسی گو نو دا بطن نخلا واقعا بدا تا بیان کم که جن باقی وی رب لا شریک نگر زو ما د گلگیت په جامع مسجد کې چې دوباره داغه جوړېدل زما په وینا شوې دي او څخه دنیا چنده به جمع کېدلا او موږ خپل خرچې لار یعنی معلومه شو چې په پیسو نه کیږي ما غوته وای چې تاسو د جمعه نه وای که ستاسو توفیق شته او دې دې کې مرکز جوړ کړي تبلیغ لپاره ستاسو توفیق شته تاسو دلته مدرسه جوړ کړي ستاسو توفیق شته چې څنګه ما وې کال چې بیا زلاله ما نو شروع شوه ماشاءالله جماعتم جوړ شوې ده، تبلیغی مرکز جوړ کړ دې. زلالم تبلیغی مرکز ته نو مون سید خان صاحب مشر سړیو، تبلیغ مشر هغه ناسته مونږه ملاو شو. بیا زلالم مدرسې ته، مدرسه هم جوړه ده، د اورېدو خبره مدرسې ته لاړم، جوړه شوې ده، درسګاهونه کمرې جوړې دي، طالبان ناستی، یو مدرس لګیا دی مختصرمانی لولی. داسې رو رو تلم، دغه ما ته فکر نه و، داسې رو رو تلم، داسې یو طرف ته ودرېدم، هغه مختصرمانی لولی. ما چې وکتل نو او واورېدل نو هغه بالکل صحیح لولوله. هغه داسې ما ته وکتل چې وکتل جو پاسېدل. زه کېنم، چای را وغوښته، بابا دا قرآن بیانوه، چای دا ډوډۍ دي، چرګان دي، زبرګان دي، هر شی شته، دې نه بغیر شی نشته. زه کېنم، ما مختصرمانی درس ما واورېده، ما هغه ته وویل دا تا د چا نه ویل ده مختصرمانی؟ وی دا په اوږه کې ما تا نه ویل ده. زه کریان شوم، زه حاجي تا سره شریک وم په مختصرمانی کې. الله اکبر، الله اکبر، دا بادشاهي ده، دا بدل نه کې، دا بادشاهي بدل نه کې، په بلې بادشاهي باندې. خبره مې په دې کوله چې مالته 29 سال درس کړ دی، 15 سال د مشکات درس، ډېر خیر راغلی و. قاضي صاحب عبدالرزاق صاحب دې رشیده کې هغه پاتې شو، ابل قاضي صاحب چې هغه دادا سره پاتې شو بیلو کې، دواړه د دیوبند فضله و. ما درس کاو نو دا سوی جن شروع شو، ما په دې صورت باندې څه خبرې کولې. بیا بل موقع کې موږ ناستو، ما ته یې وي ویدا قل اوحی الی انه استمع، ترکیب کې څه واقعه ده، غالبا هغې نه بعد څه 2 کاله وشو. ما ته دا ووایه چې انه په ترکیب کې څه واقعه ده. نو مې قاضي صاحب ته خو ښه پوهېږي، زه به یو ټکی ووایم، او زه ته ووایه مې دا ان دی ان نه دی، وی ان ولی دی مدا د اوه ویلو پر نایم فایل دی، چې ما وی نایم فایل دی. سړی یو دم چهره داسې بدل شو، ډېر طبیعت کې شو. بیا مې ورته ووی جی دا ان اخر سره پورېشته وی اوشته، مې دا ټول د اوه یو نایم فایل دی. یاره هغه دومره خوشحاله شو. بیا مې ورته وی تا قرآن کوم ځای ویل دی؟ مې پېنډی پنجپیر کې. شاه عباس آفرین، ماشاءالله، کم کار کې لګیای هغه به ستا ذهن کې پرېوځي. زاریان شوم چې 41 سال وروستو فتنه راغله، درس پاتې کېږي. نو الله داسې اسباب جوړ کړو چې درس پاتې نه دی، هغه کور کې شروع شو، پورې تلو ته ضرورت پاتې نه شو. دا پکې یو نوې خبره راغله، قل اوحی الی، دلیل نقلی د جناتو نه، یعنی جناتو هم منلې ده. مثال شپږم، نقل د ملائکو نه. څه ټایم دی؟ پاوکم یولس. زه په هغه کیفیت ناست یم. معلومه شوه چې دا کار پردی دی. دا کار دا سړی مخکې چې ته ناست دی، داود ته سړی چې دی ودلید ادا تلک من عجیب الزمن. مثال ششم، دلیل نقلی د ملائکو نه. تروایه و آل عمران 13 آیات ته، رکو دویمه ده. چربان لیگیاو ما سورت آل عمران تفسیر می لیکن دا آیتو نراغم، دا آیتو نراغم. بابا بادشاہی دیتے نو جی پا کرون روپے اولا گیا، بیا لاس مروڑی، ہائی آپ بیتی کیا ہوا، یا مروڑی سب فضل لی گئے. ہر شے موجود دے، ہر شے. ششم دلیل نقلی دی ملائکو نا شهد الله انه لا اله نو شهد فعل دی الله فاعل دی نو ان بوئی ان بنوئی دا پا محل دا مفرد کی مفول بیهی دا شهد شوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللہ گوئی کئی انہو پا دے بانی چی لا الہ الا ہو والملائکتو دا مرفوع ویا یعنی شهد بذالک الملائکتو ملائکم گوئی کئی والملائکتو دا شهد فائل شو پواستی داتف و اولو العلم بوئی اولو العلم بنوئی اولو العلم بوئی وئی دا حالت رفی دے داوم عطب شو پا ملائکو بانے ملائک عطب شو پا اللہ بانے دا ٹول فائلو گردے دا شہدہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا انہو دا مفول بھی شو شہد الملائکت انہو لا الہ الا ہوا دا دلیل نقلی شو شہدہ اولو العلم یعنی دا اللہ پا یوالی اولو العلم گوائی کئی کم سرے چی سر دے علم نا شرک بیانے دے عالم ندے دے امید جاہل دے نا مسئلہ رہا ہوا تھا دیتوی دلیل نقلی دا چانا دا ملائکونا او دا علماؤنا نو الملائکتو کی ملائک راغنا اولو العلم عالمان قائمان بالقسط هر واحد قائم بالقسط القسط لا اله الا هو القسط لا اله الا هو اولو العلم متعلق قرطبی معرف معرفین جواهر دانگی روح المانی دانگی خازن معلم التنزیل دا مفسرین لکھی چه دا مرتبه جلیله دا علماء جامع البیان جلالین مرتبه جلیله دا علماء چه دا اللہ پا توحید یعنی دو گوائی کئی نو اللہ دا عالم اگر گوائی دخپل گوائی سر یو ذکر شہید اللہ شہید الملائکت شہید بذالک اولو العلم دا یو ذکر دا مرتبہ جلیلہ دا دا علماء مرتبہ جلیلہ دا جمیلہ دا مرتبہ جلیلہ دا سرے ہو سر آگئے ماشاءاللہ دا وشو دیتوئی مثال ششم دلیل نقلی دا ملائکونا ملائکو توحید منل دے شرکی ملا نمانی شرکی ملا نمانی اے شرک بیانی نو شننا یرکوا شننا لکا شنوی یرکوا شن دا غبل اشن غبل شیطان اشن شری شن شرکی دا قاعده کلیه نه دا اکثریه ده صدا کلیه نه دا اکثریه ده دی تفسیر وقتی دا لیگیم دا وشوا مثال هفتم نقل دا تویورنا وی هدهد چه غایبو سوره نمل سلیمان علیہ السلام سخت چرا آگئے دا قوم سبا مشرکانا فعال بیان کرا یعنی ملا چرگک منل دا آدھے شرکی نا دا منلے لا نیسی دو چی پیر جو کرے دا منلے نا دا منلے نا دا یا خدا یا فاقا چگی غیر اللہ توبہ سی چگی ظاہر اللہ توبہ سی دے بین لوگ وقت کیے گی دا آیت نمبر 25 سورہ نمل سورہ نمل آیت 25 نو رکو با دوے مئی آو بیا و پسی جو شلم سپارہ شروع کی گی ام من خلق السماوات ام من خلق السماوات نا درس با یو و حکو نو وقفہ و بنس کی لری شی بیا نکی نو سبا لبا نوی مشورہ کن سبا لبا نوی مشورہ کن ما شاء اللہ دیتا لغنی غوک کیے گی دا سلیمان علیہ السلام سخراوے ہدہد ملا چرگک نو دا قوم سبا مشرکانا افعال بیانائی آیات تا گورا زمان رورا غلا خبر کوا پرید سپورا د شرک خبره سپوره ده، د بدعت خبره سپوره ده، توحید سنت خبره غوړه ده. صدا غوړه ده، خمزدار زیاده ده. الله یسجدو لله، ولی سجده نکی اغا اللہ تا چه خب آد آسمان او دزمکی رو باسی. مفسرین لیکی خب آد شه پوشیده دا چرگان با دی کتری دی پتو که تازه چه کل کروشی دا سی دیگه بیا دانه رو باسی. اغا بودای ابا پی آواز کئی مخرا من کریلی دی نا نا ستا برا خبستای زما با زمایی ستاب را خبستائی زما با زمائی خب ادشه پوشیده. ملا چرگک اخپل تونگره چه گینتری ناسی گینتری نو پکی سه چینجی روزی نو اگر اجازت ده کھاو پیو مزه اوڑاو مزه اوڑاو خوری خیر طبیعت سرا. نو چرگا اداغ کور والا بانگی یو ځای روانې داسې اخر مزې یو بل سره الفت دی مینه ده ښه توجه وساته. آیات ته ګوره، الله یسجدو ولې سجده نه کوي هغه الله ته چې خبع راوباسي د اسمان او د ځمکې. نو د اسمان خبع باران دی، د چا طاقت کشته چې راوی باسي. د ځمکې خبع ګیا ده، رزق تی، پل فروت تی. او ہو یا اللہ تا، یا اللہ تا نو پکاری گینا تا. ویالو ما تفون و ما تولینون دا مقولا دا ملا چرگرگ تا. اللہ پو دے پاغی چتاسو پتوائی سرگندوائی. ملا چرگرگ منلی دا دا تول فنون یاد کری دی دا ندا منلی تول فنون یاد کری دا فنون بتا لخون را کی انشاءاللہ چه پا شرک مبتلائی کنا پا آفت که ابتلائی. ویانا ما تفون و ما تولینو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. دا مثال ششم دا سنشو دا تمور نشو. هد هد ملا چرگک هد هد منل دا ندران نغت سرے جو کرده تو شرک بیانی. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. بیاو پسی دلیل کل کل دا سکھی گی چه داویس بات سر حضر سر حسن تا دا اعلان کی گی چه زر سویمه نو دا اخپل دا طرف رنوه ام اخپل رائی ننوه ما بلکه دا ماتا اللہ دا طرف وحی رازی دا حکم ناما پا ذریع دا وحی ماتا رازی. دل پر مثال سور مومن روالاوا دا رولو را رولو که با قرآن طول آیتون تا تا مخامخ شی یو ځل مناظره وه د شیخ القرآن اهلی بدعت سمه چچ کې دغلته جمهور دي دغلته قرآن آیتونو کې نښې ایښې دي داسې د شیخ القرآن ډېر ماهر و. اوهو ما داسې سړندې لیدلې ما داسې سړندې لیدلې اگو اگر نخی خوی کتابونو کیوم قرآن کیوم هندی ملا هندی ده چه لا رو گنه نخی وقتی جیب کیوا چوده نشه قرآن ما پا یادم قرآن پاک گوی نخی رالولی با سنگ از امونگا احمد جمشید سیب کی آها دیر خون کی دیر خون کی دیر خون کی دیر خون کی با خر آغلا مناظره شروع شو. ا مغه نيشته جنيشته زره اک پکاريان شو شول قران سره وخندل ا دي ته علم نه وای دراړه ودا سي داسي خون کوي داسي خون کوي. پنځیر شیخ یو ځل دپټي کمشنر و بلو د مردان لکه هغه اهلي بدعت چې دي دوه وته رپورټ کړی چې داسي او داسي لکه نن سبا دي داسي په نوم ګڼ ځله دا واقع شوي ده. شیخ القرآن لاړ مولیان ناست دي عادي چې دا مولیانو ښه عزت وکړو شیخ القرآن تاسې بد بد ګوري دا شوي ده. غالبا د هغې نه بعد شپېته کاله یا دوه کم یا یو کم شپېته به کېږي. ستاسو اختلاف دی جیوي دا چل دی دا چل دی دا چل دی دې امیانو ته قران خي هغه مليانو یا دې مليان امیانو ته قران خي شه قران ته وی چې ته امیانو ته قران خي نو هغه وی هغه اهلی بدعت چې دې امیانو ته قران خي دې له خصوال زلمه پکار دي مخ مافي وی ته دا ولی امیانو ته قران خي چې هغه فنون زده کړی نه دي حدیث دې ته خپکه غما تا ول دونه ته پوسو که داسې آیاتونه وخایا چې په هغې کې الله ویلي جامعیانو ته قرآن مه ښایئ چې هغو ته یې ووایي جامعیانو ته قرآن مه ښایئ داسې آیاتونه سدم ته شین دی رستم ته خټې څه شی دی حرام ویده دې ووایي که نه داسې ده نو شیخ القرآن رحمه الله ځان سره سند د دیوبند وړی و دیسی ته وی محترم اول دنه دا تاسو کا چې تاسو خبرې کوي تاسو غسنت شته کنه تاسو یو کو سودم تشین رستم ته خاطی نو وی تاسو غشته د دیوبند سند راو او کوي دا زما د دیوبند سند دی په دې شیخ زازلی صاحب د خطه مدنی صاحب مولا ابراهیم بلیاوی او اصغر حسین صاحب رحمهم الله سره مطمئن شو خا وی ته دې امیان ته قرآن خی دوه سو دلیل پیش نه کړه تاسو غشته هاشته قرآن راوړی نخې پکې نه دی هی سورۃ البقره نه شروع شو سورۃ الجمعې پورې دې ته خوند وای دا په ما دلته پیښې دي ګنځل د سورۃ البقره نه واخلا سورۃ الجمعې پورې هو الذی بعث فی الامین رسولا دا آیاتونه هغه سر ته ورسول دا اړی داسي اړی داسي اړی حدیث داسي قتل قتل قتل نو هغه ډیسي وینا وکړه په قرآن کې نوري خبرې شته اکه صرف دا د جامعانو ته قرآن وښایئ وی دا به دونه تپوس کوي زما ډیپټي ما وکړه دا زما مهربانیان دي بیا آپ بی تیر کیا هوا امولیان ته وی تسې جلو شیخ القرآن کور ته بوتو روټی چای دغه یې وکړه مطلب دا کار کوه کار کوه کار کوه کار کیږي که در ډرینګ زده کړه نو ډرینګ کوه ډرینګ کی هغه اورېدل ضروري شو کله کله داسې وي چې دعوې سره حضرت صلی الله علیه وسلم ته دا اعلان کیږي چې زه څه وایم دا ځان نه نه وایم نو آیات د سورة مؤمن رکو وما آیت 66 دی قل انی نهیتو زما نبی ووایه زما نشیم چې زه بندګي وکړم د هغو هغو چې تاسو یې بلی بې د الله نه کله چې ما ته بینات